Nå, velkommen til. Det er jo podcast nummer 100 i aften, og jeg tænkte, vi vil lave noget lidt anderledes. Vi vil sætte os i sofaen og tage en lille snak. I en rundkreds. I en rundkreds, ja. Det er jo et all-star cast, vi har med i dag. Vi har Gert med. Hej, Gert. Hey. Og velkommen tilbage. Jo, tak. Det var fedt, du lige havde tid og lyst til at være med. Jo, men altså, jeg kunne jo sagt, lige finde lidt tid til at sætte mig ud i baggangen, og så være med i aften. Perfekt. Det er desværre det sidste sted, der er min plads til mig her i huset. Så. Ja, perfekt. Og Maria? Yes. Velkommen til. Hej. Goddag. Det var fedt. Sidste gang, vi så dig, det var vel 50 Shades. Ja, det er jeg bange for. Og så har vi ikke hørt fra dig siden. Nej. Det, jeg ved ikke, om der skal en 50 Shades 2 til, før jeg er med igen. Det ved jeg ikke. Nu må vi se, om jeg bliver inviteret. Ja, altså der er jo lige kommet en ny bog, så man kunne også, man kunne også lave sådan en spin-off, hvor vi bare snakkede om bøger. Sådan en læseklub. Ja. Jamen der, nu er det jo sådan, at jeg faktisk ikke har læst bøgerne. Det husker I vel? Det gør ikke noget. Nej, det er sagtens snakker om det. Det har Morten. Ja, masser af gang. Ja. Nå. Men skål. Skål, ja. Skål. Det, vi, podcast 100 her, vi laver som sagt noget lidt anderledes. Vi laver det i to dele, hvor vi faktisk har optaget del 2. Det behøves I ikke at vide, men det ved I nu. Vi mødtes i weekenden og optog et maraton podcast, kan man vist godt kalde det, om sådan et skurke podcast, hvor vi prøvede på at finde den bedste skurk i filmhistorien. Og det lykkedes, kan jeg godt spoil og sige. Jeg siger ikke hvem, eller hvad det blev, men det lykkedes. Og det er sådan en lille 12-14 timers sag, som vil komme ud. Ej, så langt er den heldigvis ikke. Men det vil komme ud cirka samtidig som det her. Og det er meget underholdende, skal jeg sige, efter at have siddet og hørt det igen de sidste par dage. Især fordi vi drikker lidt øl undervejs, og det har naturligvis ingen indflydelse på, hvad det er, vi siger, og kvaliteten af det, vi siger. Så det er meget godt. Det er meget godt. Jeg kan ikke helt huske det. Det står lidt hen i en tog, noget af det, men det var sikkert rigtigt. Jeg tror det var godt. Ja, det tror jeg også. Jeg er sikker på, at det var en god argument, der jeg kom med, som jeg ikke helt huske. Men det lyder til, at I har valgt den forkerte skurkevinder. Jeg skal sige, jeg ved ikke, hvem det er, men jeg ved, hvem det ikke er. Og du så kan du ikke se det igen. Ja, det er jo lidt sjovt, at dit valg blev røget ud i første runde allerede, så det viser jo bare kvaliteten af de folk, vi havde med, må man sige. 100 podcast, gutter, det er sgu da meget godt. Det er fuldstændig vanvittigt. Og 4 år også, må man sige. Vi startede i september 2011, hvor... Ja, hvordan startede det? Har nogen af jer, der kan huske det? Jeg kan ikke huske det. Du kan ikke huske det? Altså, jeg kan ikke engang huske, hvor vi boede henne. Vi boede i Aalborg. Nej. Nej, boede vi i Aarhus? Nej. Nej, vi boede nede i byen. Boede nede i byen? Ja. Ja, okay. Vi boede i Frederikshavn, tror jeg. Ja, det gjorde vi. Okay. Så det føles altså som længere tid end 4 år siden. Jeg kan huske, som var det i går. Ja, vi spiser popcorn og drikker øl i dag. Jamen, det er sgu meget godt. Så alt, hvad vi siger, det står vi ikke til ansvar på. Jamen, det startede jo ved, at jeg blev kontaktet jer. Ja. Vi kendte hinanden sådan sporadisk igennem, hvad hedder det, DAF, ikke? Mm. Dansk Hjemmebiofon. Mm. Nerd! Det var rigtig, og der er navnet. Du har da også været medlem af DAF. Ja, ja. Så du skal da ikke komme for godt i gang. Jeg var meget forelsket dengang. Det må jeg have været. Og hvad var det, du hed? Du hed Miltes kæreste, eller sådan noget, var det ikke? Yes. Ja. Og Mils, det er Christoffer. Ja, han er den, der har flest indlæg. Nej, det er ikke. Nej. Du prøvede. Prøv det her. Så fik jeg en privat besked derinde, om jeg havde lyst til at være med til at lave sådan noget podcast. Ja. Af Morten, tror jeg, det var, faktisk. Jeps. Så var det Gert. Det var mig. Det var Morten, for det var Mortens idé. Mm. Det var Morten, ja. Det var oprindeligt noget, vi havde snakket om i lang tid, Gert. Stort set siden du flyttede til Aalborg, og vi lærte hinanden at kende. Fordi du flyttede ind sådan et sted over for en ungdomsklub-agtig ting, hvor de havde sådan et radio. Ja, station. Ja. Og der gik vi i mange år med store planer om at lave det vilde af det vildeste. Ja, fordi stationen i Aalborg, det er det vildeste af det vilde. Det er. De havde i hvert fald en mikrofon. Og, det havde de. Og vi havde længe gået og snakket om at lave noget, men så kom der nogle børn i vejen, og vi begyndte at flytte væk fra byen, og manglede nok mest alt nogen at snakke med film om. Og så tænkte vi, det her, det kunne sgu være fedt. Og ja, præcis som du sagde, Christoffer, så fandt vi nogle af de mærkeligste personligheder inden fra Dansk Hjemmebioforum. Og det er de så ikke ville, så måtte vi så tage ja, det så var tilbage. Det ned i bunden, så i bunden og skrabe. Ja, lige præcis. Og det blev så dig, Niels. Ja. Ja. Det måtte jeg så det med. Ja. Jeg kom med på et afbud. Ja. Så. Det er ligesom han siger i Family Guy, der hvor han fortæller om, at han har haft en kæreste engang. Og så finder man så ud af, at det ikke er Lois, det er en anden en. Og så siger han, oh Lois, you'll always be my silver medal. Sådan har jeg det. Ja. Men hvad jamen det er rigtigt. Og den første film var jo så, der var jeg meget overrasket, fordi jeg tænkte sådan, okay, det er den niveau vi ligger. Fordi den første film blev Johnny Mnemonic. Mm. En film jeg ikke sådan havde specielt meget lyst til at se igen, fordi jeg kunne godt huske den var frygtelig. Men til at starte med var det også meningen I skulle være gnavende, sådan for alvor. Og det er vi stadig ikke. Det er vi stadig, men det bliver bare sådan lidt træls også at være gnavende i længden. Ja. Det swinger lidt med nogle det gange har jeg også lige at se noget godt, ikke? Jo, blandt andet. Lige kommer ind og puster på såret. Ja. Men Gert, du er altid gnaven. Det er jeg. Ja, det var derfor, du prægede meget i start i podcasten. Din gnavenhed prægede jo meget i start. Det var, der var navnet måske. Altså, jeg tror, vi fandt ud af, at det var lidt for meget det med at være gnavende hele tiden. Det var sjovt, at tage lidt noget anderledes end noget en gang imellem. Ja, det gjorde vi allerede i podcast 2, der havde vi Commando. Det var jo fantastisk. Det var fandme fedt. Skal vi ikke snart se den igen? Der må snart komme en remake. Der kommer snart en remake af Roadhouse. Det kan vi sgu se det. Roadhouse. Var der ikke også noget med, at det var en Thor, som vi ikke har set? Jo, det med hans søn, skal det fortsætte være. Ja. Jeg var med første gang omkring, jeg tror det var i podcast 40'erne, et eller andet sted, hvor det var et horror podcast, hvor jeg kom med på prøve, og så var 47. Jeg på prøve i en periode. Ja. Fordi at det var jo ikke helt godt. Men det var så igen det samme. I kunne sikkert ikke finde nogen bedre, ikke? Og så endte det med, okay. Vi prøver det hærdigt, men altså. Det er jo stadigvæk ikke godt, men altså nu kan vi bare ikke få det til at smutte igen. Nej. Du er stadigvæk på prøve, Kasper. Ja. Det er ilen. Podcast ilen. Ja. Du er sådan ligesom Tyrkiet i EU, ikke? Du er sådan evig. Du står helt evig og venter på optagelse, men du får det aldrig rigtigt. Det er godt nok. Jeg står sådan lidt og soler mig i jeres skinnende skær. Ja. Og jeg vil egentlig aldrig rigtig være med. Nej, ej, du synes også, det er lidt sjovt. Jo. Nu skal du holde op med at spille så fornemt. Du har alligevel været med til 12. Ej, er det? Ja. Hold da kæft. Ja, altså, prøv lige at komme ned for din high horse. Ja. Jeg er bare vikar. Det er også okay. Ja, det jamen, det er fedt. Det er lige indtil du selv begyndte at vælge film, så gik det støt ned ad bakke. Altså, vi har ikke spurgt dig så meget siden. Hvad er det værste, jeg har valgt? 50 Shades. Den har jeg jo ikke valgt. Morten, den har jeg jo ikke valgt. Jeg synes, vi blev enige om i slutningen, var det ikke sådan? Det er et godt spørgsmål. Jo, ligesom Christoffer, han valgte Star Wars sidste gang. Ja, det er klart. Hvad fanden er det værste, du har valgt inden? Det er et godt spørgsmål. Du troede med, at vi vælger noget Niels Malmros, kan jeg huske. Ja. Oh, ja. Men det kan jo selvfølgelig nås nu. Nej. Det var ærgerligt, at jeg ikke husker. Jeg tænkte også, dengang du valgte Beverly Hills, tænkte også, det bliver hårdt det her. Men jeg synes faktisk, det var rigtig sjovt at se det igen. Ja. Det er sådan noget, jeg kom til at elske lidt sådan over tid. Ja. Vi har jo alle sammen også et forhold til det. Sådan er det jo. Ja. Slå først, Fred, den synes jeg var lidt hård. Hvorfor du sat... Nej, det var ikke. Kasper, du elskede den. Hvorfor du sat popcornet væk? Fordi du smasker. Okay. Det ved man som radiovært, Christoffer. Yes. Erfaren radiovært. Ja. Der ved man det, Maria. Det er det. Maria har været... Du har været radiovært en gang jo. Mm. På... Tannisbuk Radio. Tannisbuk Radio, ja. Det er som faktisk ikke eksisterer mere. Nej. Men det der med navnet, hvordan var det egentlig, det opstod, Morten? ja, navnet var vel noget, vi blev enige om. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad vi var omkring. Åh, det var et godt spørgsmål, det der. Der burde jeg næsten have gravet tilbage i vores første mail. Ja, jeg tror egentlig, vi gik i hvert fald meget snakket om herhjemme, at vi synes, det skulle være noget. Fordi vi synes jo egentlig, det der med DAF, det var en god idé, kan jeg huske, vi snakkede om. Fordi det kunne forkortes. Ja. Og det kunne de gerne med filmnørder også. Og så kunne man jo købe dfgn.dk. Det er sådan en forkert forkortelse, men ja. det var lige det, der mener, der er ledigt. DGFN. Det kører allerede godt. Yes. Hvor længe er du med, Christoffer? Jamen, Christoffer har jo sådan set kun været med 97 ud af de 99 podcast. Så han ja, han har jo det der med, at han springer dem derovre, ja, han ikke vil være med til. Altså. Det tager han tæller ikke rigtigt. Ikke Mortal Kombat, den gad jeg fandme ikke se igen. Og Freeway. Stor fejl. Det, ja. Ja. Så, ja. Jeg kan forstå, at Kasper han bærer lidt af der. Det var... Det var den første film, jeg fik lov til at vælge. Yeah. Og jeg var jo meget spændt på at høre jeres reaktion. Ikke? Så Christoffer han vælger bare at blive væk. Yes. Vil I høre den oprindelige pitch til mig fra Morten? Jeg har lige gravet det frem inde på, yeah, på Daffy. Nej, det må du ikke. Hej, hej. Hej. Jeg skriver for at høre, om du kunne have interesse i at være med til at deltage i et podcast. Jeg har i lang tid gået og haft lyst til at starte et op, men har bare ikke lige kunnet tage mig sammen. Jeg har fået overtalt en kammerat, G.S. Cairo, det var Gert, herindefra, men kunne godt tænke mig et par stykker mere for at kunne lave en god paneldebat. Det vil primært være film, der kan karakteriseres som værende fra den billige hylde i godsøjne i den lokale videobiks. Film, man synes var fede i gamle dage, i gåsøjne, men som måske ikke holder så godt nu, eller ja, måske gør de. Smiley. Film som Mortal Kombat, yes, Ghostbusters, Troll 2, Batman, Robocop, Wargames, Jason X. Sådan. Altså film i den genre, hvis man kan sige det. Jeg regner som sagt med at samle en 4 stykker, 3 uger over mig selv, som en gang om ugen, eller hver 14. dag, kan snakke lidt om en film, de aldrig har set. Jeg står selv for al redigering med mere, så det eneste, der pålægges de andre, er at se filmen, og også selv fremskaffe den. Og deltage i en diskussion i times tid en aften, vi kan finde tid. Det er ikke meningen, at det skal blive en tør omgang akademisk filmsnak, men mere en god og sjov debat om nogle film, der ikke altid er lige gode. Jeg prøver derfor at hive fat i folk, jeg kender til herindefra, og som jeg ved har en god interesse for film, og ikke mindst for at snakke og skrive om den. Så jeg vil høre, om det kunne være noget for dig. Med venhilsen, Morten. Det lyder da meget godt. Ja. Også de rigtige film. Men det var den 30. august 2011, 16:53. Niels, nu har jeg lige fundet min gamle sammen. Den lyder mistænkt så meget som din. ikke bare mistænkt så meget. Det er fuldstændig man til hinanden. Jeg troede, jeg var personlig headhunted. Ja, det er du jo også. Så kom sandheden frem. 4 år senere. Der var alle DAF's bror har bare fået sådan en her. To. Og på det tidspunkt skal jeg huske på, har fået sådan en. På det tidspunkt skal jeg huske på, at Morten han var administrator inde på DAF. Ja. Så han har haft et eller andet måde, han lige kunne sende ud til alle sammen. Og jeg har sådan noget slet dem nu, når der er nogen, der har sagt ja. Ja, ja. Det er rigtigt. Og det sjove er så, at Christoffers første svar på den der besked, det er, hvad skal vi hedde? Grumpy Film Geeks. Ja. Yeah. Og så har jeg forkortet det GFG. Jeg har allerede tænkt sådan i forkortelse allerede. Dengang skulle det hedde noget på engelsk. Og det jeg godt kan lide ved den her, da når jeg nu er inde og tjekke mine beskeder inde på DAF, så kan jeg se, der er også en besked, der hedder DAF's MySpace-side, har jeg fået en besked om. What? Det er længe. Oh, ja. Men Kasper, du kom jo lidt med, fordi du kendte mig sådan set. Og så manglede vi jo en efter. Gert, det må man sige. Ikke have tid mere. Og så kendte jeg jo dig, fordi vi har været i filmklub sammen på universitetet. Altså, vi har truffet de samme. Vi har læst samme universitetet. Jamen, jeg skulle sige, hvad han havde. Kasper har også læst film og tv. Og så kendte jeg jo dig, og jeg vidste, du var en god gut og sådan noget. Så prøvede vi at få dig med. Det er jo gået rigtig godt, synes jeg. Mm-hmm. Det var gerne, når de svinede på. Jeg synes, det er gået. Det passer fint. Du er kommet ind og givet en anden vinkel, end det vi havde før. Knap så knæven, men nogle andre vinkler, som er spændende. Helt ekstremt, fordi... Ja, yes, det Kasper er mega gnaven. Jo! Du gør mig faktisk lidt gnaven nu, Christoffer. Det var også meningen. Du har glemt nogle af jeres diskussioner fra sidste weekend omkring de her skurke der. Det, Ja, men vi vil begge to gerne vinde jo. Jeg er jo filosof, så man vil gerne vinde en diskussion. Ja. Jamen, det er altid svært at komme ind i noget, der ligesom er etableret på forhånd. Ja. Og I fungerede jo rigtig godt og havde en god dynamik. Og det er, man kan jo ikke erstatte en Gert. Det er jo umuligt. Nej. Jeg kunne jo egentlig bare komme ind og være mig selv, og så blev det måske noget andet, men så må folk jo tage det, som det er. Men det var jo også det der i starten, der kendte Gert og Niels, nej, Gert og Morten jo også hinanden, ikke? Så det var også en dynamik, man lige skulle lære at komme ind i, ikke? Men sådan er det jo, når man kommer ind i nogle nye dynamikker, ikke? Og så har vi slet ikke mødt hinanden, det synes jeg også var lidt mærkeligt, ikke? Så jeg synes, det var godt først, da vi mødte. Hvor mange podcasts gik der inden, før I så hinanden for første gang? 98. Det første gang, vi mødtes, det var med Morten. Ja. Den første film, vi så sammen, da vi var der i Levende Liv, alle fire, det var, hvad her det, The Rocketeer. Det er rigtigt, den havde jeg med. Det var vel lige omkring Troll 2, så vi ikke den sammen? Ja, den så vi også den weekend. Rigtigt, ja. Og den, det podcast er fra den 19. marts, så der gik vel et halvt års tid. Ja. Vi så også Turtles. Vi så The Hidden også. Og Morten og jeg, vi så Troll, den første af dem, så vi. Den så vi om morgenen, da I andre sov. Yes. Det var så fedt, kan jeg huske. Det synes jeg bare var så fedt, det der med. Der var jeg bare sådan, okay, det skal nok. Det bliver rigtig godt, det her, mange år frem. Altså, det er virkelig godt, det her. Jeg synes bare, vi klikkede jo godt, når vi så mødtes. Jamen, det er jo vigtigt, det kan man jo ikke vide, når man kun har mødt den anden sådan over radioen, eller man kan sige, eller over og hørt den anden stemmer. Det er lidt ligesom en date, ikke? Så når man møder en anden. Ja, det er lidt det der, er det dem der over, er man på knusebasis, eller er det håndtryk, eller hvad er vi på her? Hvad er det lige for en samtale, der er her? Hvad er det for nogle regler, der gælder i det her miljø, ikke? Og sådan var det jo også dengang, vi skulle møde dig, Kasper, første gang, jeg havde mødt dig før, men altså, du skulle møde de andre. Det var lidt det samme også, ikke? Du var også den nye dreng i klassen, ikke? Så det var også sådan lidt specielt. Ja, og første gang, at du var med til en af de sammenkomster, Kasper, der kom du lige fra, at du var ved ude at drikke aftenen før. Det kan ikke passe. Du var lidt hungover, kan man sige. Det var lige et par timer inden, at du blev sådan helt, du kom helt til overfladen. Jamen det er jo noget af det, jeg kan takke de gnævende filmnørder på, at det har virkelig hjulpet mig på rette spor. Jeg var virkelig ude i noget skidt på et tidspunkt. Og så kom jeg ind i den her lille forening af gode mennesker, som ligesom har trukket mig op af dønnet, og det sætter jeg selvfølgelig rigtig stort. Vi har også lavet nogle nåle, hvor der står DGFN på. Ja. Og så nogle mønter, man kan give hinanden også. Ja, ligesom i Scientology. Jeg vil altså have sådan en kop. Det har jeg snakket om før. Jeg skal altså have sådan en kop med de knæve nu. Hvor man mønter i Scientology, er det ikke sådan noget, eller hvad hedder det? Man gør det i AA i hvert fald. Ja. De får sådan en nørde stige, som de har i Scientology, hvor man slutter som sådan en ypperste præst, ligesom Tom Cruise. Jamen altså, har I ikke set det der dokumentar om Tom Cruise og Scientology? Den synes jeg ikke, vi skal bringe på banen. Hvorfor ikke? Den sidder ham i så dårligt, det. Den var han så med den der kæmpe store kæde rundt om halsen, den der medalje, hvor han er bare helt op at køre, og hvor fedt det er, alle bare tilbeder ham, og han er bare sådan, bliver tilbedet som sådan en guld. Han står faktisk lidt ligesom ham i Temple of Doom, ikke? Minder han ikke? Godt lige Ja, lige præcis. Det er sgu også fedt at stå og blive tilbedt. Ja. Ja, det vil man da altså sammen. Ja, hvad fanden er problemet? Men så er bad shit crazy, det er sådan en side af sagen. Ja, nu stopper du. Jeg kan skide godt lide Tom Cruise, men han er fandme sindssyg, der han. Han er totalt. Vi så ham lige lip-synke ind i Jimmy Fallon i dag, eller igen. Ja, du så ham igen. Det er mega sjovt. Men han er, du har jo ret i noget, Gert, han er jo fuldstændig vanvittig. Du kan se vanvittigt lyser ud af øjnene på ham. Nogle ting i en film, altså når han gør noget i en ny Mission Impossible, han ser fuldstændig sindssyg ud, når han gør det samtidig med, altså han ser fuldstændig vanvittig ud, han er lige sådan lukket. Du også. Det der, hun kigger bare på mig, ja, det, jeg kunne godt leve med det, det er jo Tom Cruise. Ja. Men det er sjovt, ikke? Fordi efter man så dokumentaren, vi snakkede om det lige omkring, da dokumentaren kom ud, at om man havde svært ved at se film med ham efterfølgende. Ja, det havde jeg. Men jeg har lige set den nye Mission Impossible, og ja, det er jeg glemt igen. Den er egentlig meget fed, synes du ikke det? Jeg synes, det, altså, jo. Den der motorcykeljagt, den er fandme vild. Ja. Altså, den er jo lige så... Altså, jo, jeg synes, det er en fed film. Stadigvæk. Mm. Så, ja. Han er jo faktisk en okay skuespiller. Altså, han gør det skide godt, når han er med, synes jeg. Tak, Gert. Altså, jeg kan seriøst godt lide Tom Cruise, men han er crazy. Han er bindegal. Der er ingen tvivl. Nej, nej. Nej, det er okay. Ingen tvivl. John Travolta. Ja, han er nemlig også... Han er også cool, vi skal høre. Men ham sad man jo i den der dokumentar, ham sad man jo faktisk og fik ondt af, for det virker lidt som om, de havde nærmest holdt ham som gissel, altså. Yeah. Nå, jeg ved, han... John Travolta. Så det, du siger, Niels, nu har jeg ikke set den. Det du siger, det er, at hvad hedder det? Battlefield 8, det var ikke hans skyld, eller hvad? Jo, men han har... Jo, det var til. Det, de ligger op til, det er, at de har jo de der confessions hver dag, hvor de ligger meget op til, at han er kommet til at sige noget i sine unge dage, som de har på ham og holder over ham, så han ikke kan smutte. Ja, yeah. Han har sagt, at der er et eller andet, han har et eller andet fetish eller sådan noget, der ikke må komme ud. Yes. Øreflipper. At han kan godt lide at have sex i store flødekage eller sådan noget. Et eller andet, sådan et eller andet. Hvad er nu galt med det? Yes, ligesom Tom Cruise. Ja. Tom Cruise, ja, fuldstændig. Vi er vores egen væren, hvad var det for den der danske skuespiller, der lagde sig oven på en kage til en bodelfest en gang også? Som I kender. Som I kender, ja. Kentex. Ja. Yeah. Det er sådan lidt en offentlig hemmelighed, at... Hey, det er faktisk også en god skuespiller. Han tager ned i fitnesscentre om aftenen og finder andre fyre og sådan noget, er det ikke det? Tom Cruise? Ja, Tom Cruise og John Travolta. De to, ja. Gør han det? Nå, jeg troede, det var Tommy Kenter, vi snakker om. Det kan være, de gør det samme. De cruiser. Han er bare en god skuespiller. Fladmast. Cruiser. Yeah. Nå, jeg er fladmast. Det er sgu da rigtigt. Fladmast i Ud på noget. Yeah. Det er en god skuespiller. Jeg tror, det er den, der vinder. Ja. Yeah. Jo, det er mere en serie. Vi har ikke rigtig serie med. Åh, oh, okay. Jo, det har det vi faktisk. Set. En af Kaspers var for en serie. Nå, ja. Ja. Var der ikke lavet en film der også? Ja, Nelly og Mojo Jojo. Nej. Nej, okay. Ikke med, nej. Yeah. Nej, det var fordi, Morten, du havde ikke specificeret reglerne ret meget, så det jeg udnyttede det der loophole, du havde. Og det brugte du utrolig lang tid på at holde over mig. Ja. At jeg ikke havde. Men det er også fint. Det er også fint. Når I tænker tilbage, 100 episoder, eller i Christoffers tilfælde kun 97. Hvilke af de ting, vi har lavet, kunne I bedst lide? Eller har vi lavet noget spændende, sjovt, et eller andet, som I kunne huske? Jeg synes, jeg kan godt lide de der fantasy rounds, ja, faktisk, apropos. Vi lavede første gang med det der badass team. Mm. Jeg kan godt lide nogle af de der lidt anderledes ting, vi har lavet. Også de der, du har lavet med døren, hvor vi så Baywatch igen, og hvad var det? Hvad hedder det? Magnum P.I. Ja. Det synes jeg egentlig var meget sjovt. Altså de der ting, der var sådan lidt skæve. Men så synes jeg faktisk også noget som Indiana Jones podcast, det var også skide sjovt. Selvom det var et monster at komme hjem. Jeg synes også, det var pisse sjovt. Så det tror jeg sådan er min. Jeg kan godt lide de der sådan lidt skæve ting, vi har lavet også. Jeg synes, 50 Shades, jeg ved ikke, men jeg synes, det var sjovt. Beverly Hills synes jeg også var sjovt. Og det siger jeg ikke bare, fordi Maria sidder ved siden af mig. Nej. Ja, der er lige nu en pistol for panden. Hvad siger I andre? Altså, jeg synes, sådan, nogle af det er også lidt ligesom Christoffer siger, nogle af dem, der er sådan lidt skæve, altså, at der ikke helt falder ind under kategorien. Altså, Dirty Dancing, podcastet. Det synes jeg var ret sjovt at indspille, fordi det var en af, der kom. Det var sådan set det var den første, vi lavede, der var helt uden for nummer, altså. Indtil da, vi snakker om Cobra, Double Dragon og Die Hard, og så kommer Dirty Dancing. Var det ikke også? Jeg tror, det var min den første, ja, var det ikke? Ja, det tror jeg også. Jo. Var du med i det? Ja. No? Og så gangen efter snakker vi om Battlefield Earth, og det gjorde så, at man kom ned på jorden igen, kan man så sige, og man fik set en film. Det er så også noget af det her podcast, der var rigtig god til, for mit vedkommende, og jeg ved også for nogle af andres, at man får set nogle film, man under ingen omstændigheder vil have set ellers. Mm. Og Battlefield Earth vil jeg aldrig nogensinde have fået set på egen hånd. Ej, Niels, det tror jeg simpelthen ikke på. Du ser simpelthen alt. Ja, men jeg synes også, der er en vis kvalitet over det meste, det jeg ser. Og lige den der, den er... Nej. Det var også rigtig... Der bliver vi altså nødt til at gå efter dig. Jeg synes bestemt, at jeg kan huske for nylig, at der var et eller andet Lee Van Cleef-film, du havde fundet i en udgave, som aldrig har været udsendt før, hvor du skrev på fjesen, at filmen var vist pisset dårligt, men hvis du er en Lee Van Cleef-fan, så var det værd at se. Ja, men det er jo Lee Van Cleef, altså. det her er noget værre lort, men og, han og det, var faktisk, det var faktisk en dag en film, at vi, Kasper har haft med, så vi kan huske, Captain Apache. Ja, den er ikke så god. Nå, ja. Men, jeg tror... men lige med den der, hvad angår den, det var mere, at man kunne få lov til at se den i en ordentlig udgave, for den har altid kun været udgivet i public domain lorteudgave, altså. Jo, men hvis det er en lortefilm, er det så også okay, at man får lov til den? Nej, for den har faktisk... for lige at blive ved den. Den har faktisk også fået sådan halvvejs gode anmeldelser, altså. Og så det der med, at Lee Van Cleef selv synger titelmelodien, det... det trækker selvfølgelig op. Ej, det er fedt. Jeg tror, at den værste film at komme igennem, nu vi snakker om tidligere podcast, det var godt nok, for mig der havde det været Double Dragon. Det var godt nok mit Waterloo. Hvor kæft, jeg synes, det var hårdt at komme igennem. Nå, det var det ellers den gode. Synes jeg bare var så frygtelig og så kedelig. Jeg tror, det har været den værste, vi har set. Den værste, klart værste, jeg var med til, det var American Ninja. What? Nej, det var det fede. Nej. Gud, hvor var det frygt. Så vi både etteren og toeren. Var du med til begge podcast, Maria? Eller var du kun med til det ene andet? Vi så begge film, tror jeg. Og så var jeg med. Og jeg var med som vikar, fordi der var en anden, der var syg. Så der har jeg jo slet ikke haft indflydelse på filmvalget, og det duer altså ikke. Det tæller også som et af dine valg. Ja, det ved jeg godt, ligesom 50. Jeg skal nok tage det på min kappe. Altså, apropos Dirty Dancing, altså en af dem, som jeg virkelig nød at vælge, det var jo sådan en film som Ghost, som, altså jeg synes, det er sjovt, når jeg kan få jer lidt på glatis også. Det var nok en af mine værste film at komme igennem. Ja. Det siger du ikke. Jo. Det var et godt podcast også. Det var hårdt. Det var hurtigt. Den, og så synes jeg, Karate Kid var et rigtig godt podcast, hvor der også bare så mange små detaljer at snakke om i. Altså, ja. Det er dem, jeg synes bedst om. Jeg synes bedst om, når vi ligesom kan koncentrere os om én film, og så virkelig bare herske langhalm på de mindste detaljer der i. Det synes jeg, det er super fedt. Man kan sige, stilen for podcastet også ændrer så meget. Lige fra start af, Christoffer, han var meget, meget oplagt på, at vi havde en plan, næsten minut for minut, som vi skulle køre frem efter. Og det gjorde vi også i lang tid. Men vi er mere og mere gået lidt mere stille og roligt, og ikke helt så struktureret til værks. Nej. Og jeg tror, vi alle sammen synes, at det er lidt sjovere. Ja. I starten var det meget, meget planlagt med, at nu skulle vi snakke lige så lang tid om instruktører, manuskriptforfattere, skuespillere, og først derefter måtte vi begynde at snakke om noget sjovt. Så nu husker jeg det. Men jeg synes også, at de mest underholdende og indspil, det var Sharknado kommentarsport. Ja. Det var også det der med, at man sagde, men vi sagde jo alle sammen og så den sammen for første gang. Der var ikke nogen af os, der havde set den før. Så vi blev lige overrasket over alle de der åndssvære ting, som man jo så har set, at de kunne gøre endnu mere åndssvære i forestillelserne. Altså, ja. Især trækkerne. Jamen, jeg kan ikke komme over, hvor ringetoren den er. Altså, jeg kan ikke komme over, hvor dybt de falder, fordi de allerede faldet ret dybt, ikke? Altså, men hold kæft, de rammer bunden der i toren. Ja, toren, den sagde vi, at så sammen over ved dig, Kasper. Ja. Det gjorde vi. Det har besudlet mit hjem. Der kommer en træer. Ja, den har vi set. Nå, men så... Det er jo træerne, vi så slutningen på. Du har ikke set toren. Jeg har ikke set toren. Træerne var ret underholdende. Og jeg har ikke set træerne på grund af toren. Lad være med at se træerne. Den er faktisk ganske sjov. Den er meget bedre end turen. Meget, meget bedre end turen. Er der nogle ting, I gerne vil prøve? Er der noget, I gerne vil... Er der noget, vi mangler? Jeg tænkte faktisk på i dag, Morten. Nu ved jeg godt, det er sådan lidt crazy i dag. Men jeg tænkte faktisk, Back to the Future mangler vi jo faktisk. Ja, det er lidt for sent, hvis vi vil have den klar til i dag. Jo. Det er lige... ja, men jeg ser bare sådan, i min fremtid, der synes jeg, den kunne være sjov at lave. Yeah. Og så har jeg en lang liste af film, så jeg synes, der er stadig en masse af film, vi kan tage. Ja. Det er ikke, fordi jeg mangler idéer til, hvad man kan gense eller se for første gang. Vi mangler også stadigvæk American Ninja 3, 4, 5. Det er rigtigt. Og der er også masser af Bloodsport og Kickboxer. Ja, Low Blow så vi også i weekenden. Ja. Og der er en fortsættelse til os, jo. Ja, det fandt vi ud af. Og Risky Business. Ja, vi mangler helt klart noget, jeg synes, vi gerne vil prøve, det er at have flere podcasts med Maria. Det, Det... Ja, nej, jeg ved ikke, nu skal jeg passe på, hvad jeg indlader mig på. Ja. Men ja. Der er masser af Tom Cruise-film, vi mangler. Det er det. Det er det. Helt sikkert. Far and Away kunne også være sjov. Shit, man. Den bliver, det kan godt være, den kan overgå Double Dragon i. Jeg kan ikke den aften. Nå, ja. Jamen, det var også bare en idé. Det kan godt være, vi glemmer. Morten, det tager vi hen ad vejen. Ja, det gør vi. En ting, jeg kom til at tænke på. Nu, vi har fået en masse spørgsmål. Vi kan lige så godt begynde og åbne op for den, fordi det skal nok komme til at gå ind. En af dem har spurgt, hvad vores største guilty pleasure er. Hvad så? Jamen, jeg ved ikke. Ja, Maria, vi snakkede lidt om det i går. Du har da i hvert fald nogen. Jamen, det har jeg. Men det er, fordi jeg er jo sådan... jeg har jo også skrevet speciale om nostalgi på universitetet, så jeg er jo bare... Jeg er sådan ret nostalgisk anlagt. Så jeg ved godt, hvor det er, mit guilty pleasure sådan stammer fra. Og det er helt klart Morten Kork. Og det står jeg sådan set gerne ved. Det er noget af en confession. Jeg forsøger også altid at få det ind i min dansk undervisning. Ja, men også det der du også noget med det der gamle, bare gamle danske film. Bare gamle danske film har jeg virkelig en svaghed det for. Det synes jeg jo virkelig er noget crap, meget af det. Jo, men jeg synes bare 50'erne er et fantastisk årti. Og så se hvordan det sådan bliver skildret på den der nationalromantiske jamen det er dejligt. Det er også derfor I ser Matador hver weekend. Det er ikke meget galt, Morten, faktisk. Vi ser den i hvert fald. Matador kan man ikke have som guilty pleasure, så er der noget i vejen med en. Det er bare pleasure. Nej, det var... Ja. Mm. Okay. Jeg har aldrig set Matador. Okay, jamen jeg vil faktisk støtte Maria. Det er ret godt. Det er på højde med Olsenbanden, synes jeg, faktisk. Ja. Jeg ved ikke, hvad det er min guilty pleasure. Ja. Et eller andet, det har aldrig sagt mig en skid. Jo, jeg har også en. Dengang jeg begyndte at komme sammen med Maria, der... holdt jeg lidt skjult for hende, at jeg så anime, fordi jeg synes, det var lidt pinligt. Så japansk, nogle japanske tegnefilm. Jeg så en serie, der hed Bleach, rigtig meget, som jeg downloadede sådan en gang om ugen. Så hver gang hun lige var ude, så jeg det lige. Og det er ikke noget sådan erotisk eller noget, det er bare sådan lidt fjollet japansk anime. Men du synes også, det er lidt mærkeligt, det der japansk anime. Jeg synes fandme, det er mærkeligt. Du har også holdt op med at se det. Nej, jeg ser det lidt nu. Nu kæft, hvis man skal tale om mærkelig anime, så Bleach, det er da noget af det allermest sådan populære. Jamen, det er jo det. Det er tegnet ret godt. Jamen, jeg var bare sådan, det var nyt og sådan noget. Jeg var sådan bange for, at, det ville, at hun synes, det var for mærkeligt. jeg ved ikke, hvorfor. Altså, det var lidt min gæld. Jeg ser jo lidt, når du ikke er hjemme, så ser jeg nogle gange anime. Mm. Men du gider ikke se det. Ah, nej. Og jeg ser det med japansk tale, og det gider du slet ikke. Nej. Altså det er måske min, tænker jeg lidt. Det må næsten være min. Men jeg kan godt forstå dig, fordi jeg er begyndt at se en del mere anime inden for de sidste par år, og jeg har det også sådan nu, når Helle er hjemme, fordi mange af de film, man ser, der er der oftest lettere påklædte kvinder, og der er bare et eller andet over det, som er... jeg ved ikke. Jamen, det er ikke derfor. Dejligt. Nej, jo, det, men ja, det ved jeg ikke. Det, ja, der er bare et eller andet undeligt ved at se det. Det har jeg også, hvis man ser noget af de horror- eller exploitation-film, man har stået op på hylden, det har jeg også undeligt ved at se, når der er andre i rummet, som ikke sidder og ser dem med mig. Ej, der er også noget, der er lidt ekstremt, ikke? Noget sådan noget New York Ripper og sådan noget. Morten, der er noget specielt pinligt ved at se exploitation-film. Jamen, kan du huske dengang, vi sad og så... Thriller. Ja. Hvor begge kæresterne kommer hjem, og de er midt i en meget hardcore sex scene i filmen. Og de kommer selvfølgelig ind og tror, vi sidder og ser porno. Og det er ikke meget galt. Jeg bliver sådan lidt fornærmet og går igen. Hvad er det for en film? Thriller? Sådan en svensk exploitation film, hvor der er klippet hardcore porno ind lige midten. Ja, og det er den, hvad hedder det, Daryl Hannahs outfit i Kill Bill er inspireret af, den med, og hun har kun et øje. Yes. No. Jeg troede faktisk, det var noget Brian De Palma, hun var inspireret af. Ej, det er sådan en 70'er svensk film. Ja. Med Christina Lindberg. Ja, lige præcis. Den er mega ringe. Det var da meget underholdende. Hun bliver sur. Og så slår hun dem alle sammen ihjel, og de springer den samme bil i luften to gange. Yeah. Og ellers så kan du bare se, det slog mig faktisk her den anden uge, hvor jeg sad og så min søsters børn vælter et eller andet sammen med ungerne. Det er Michael Opel, der lavede den, og han er nær i røv. Så der kommer en gut kørende ind i, og du kan bare se, om han kører ind i sin gamle Toyota Carina eller sådan et eller andet. Og du ved bare, den bil, den skal smadres lige i 2 sekunder, fordi alle kører rundt i BMW'er på nær ham der. Præcis det samme i den der film, hvor du kan se nogen, der kørte efter hende. Og så sprang der biler i luften, fordi de kørte forbi dem. Men det var sådan en gammel lort, der bare holdt rundt omkring. Men det er lidt sjovt der med Guilty Pleasures, ikke? Fordi at jeg kan huske her for nylig, der ville jeg se Evil Dead 2 sammen med mine venner, en af mine kollegaer. Og det var meget tydeligt, han synes, det var meget, meget mærkeligt. Og jeg synes, det var bare mega fedt. Og han synes bare, det var så mærkeligt. Altså, det var sådan, vi var lige ved at nå grænsen for, hvad han synes, man kunne se. Men det, du er inde på noget essentielt her, Christoffer, fordi det der med guilty pleasure, det kommer meget an på, hvem man er sammen med. Ja. Om man skal være sådan lidt intellektuel og se Svankmeier og Lynch og what have we, ikke? Altså, ja. Det er sådan, så er det det, man ser, når man er sammen med dem, og så ser man de andre film, når man er sammen med de gavende filmnørder. Okay, hvis du skal have en rigtig guilty pleasure, så er jeg jo fuldstændig pjattet med 90'er romantisk komedie. Clueless for eksempel. Ja. Clueless for helvede, det er rigtig godt. Ja. Fantastisk. Jamen det er rigtigt. Det snakkede vi også om, da vi lavede podcastet. Den havde de fleste af os set en del gange i forvejen. Ja. Og ja, sådan var det jo nok bare. Men når den er i fjerneren, og jeg i tilfælde klikker forbi den, så bliver jeg der. Ja. Det er også noget som You've Got Mail og French Kiss og Sleepless in Seattle og alt sådan noget. Det er sådan noget som Empire Records, det er sådan noget som Airheads, det er sådan noget som hvad hedder det? Ja, til del Salt Lake City Punk og sådan nogle lidt mindre kommercielle, altså Clueless er okay. den blændende stjerne over alle de her romcoms, teenage nogen fra 90'erne. Jamen, Airheads er der ikke en romcom. Komedier. Gert. Hvad siger du? Airheads er der ikke en romcom. Nej, men det er rigtigt. Men det er en sød lille film, eller det er en fin lille film. Det er alle de her. Men det er jo sådan en film, fordi hvad har jeg ellers stået derhjemme? Det er sådan noget, altså Cannibal Holocaust og sådan, alt sådan noget der har jeg set. Det er en romantisk komedie. Exploitation film og sådan noget. Og jeg har egentlig tænkt, at når min omgangskreds tænker på de film, jeg sidder og ser og kan snakke mere om, så er det typisk sådan et eller andet mærkeligt lort, eller noget action, eller virkelig noget brutalt noget, og så kommer der lige den her sukkerknald ind i midten, hvor sådan... Men jeg tror egentlig sådan noget som Samurai Cop, det tror jeg godt kunne blive en guilty pleasure for mig, fordi den kunne jeg godt se igen. Men og den det tæller jo ikke rigtigt som en... Nej, det gør det jo ikke rigtigt, fordi den er jo også blevet sådan lidt for mainstream på en eller anden mærkelig måde. Jeg tror det er rigtigt, det Kasper siger, det kommer meget an på miljøet, man lige sidder i, fordi guilty pleasures ved os her vil være noget som 50 Shades eller Clueless. Men ja. Clueless er alligevel også lidt okay. Ja. Ja. Meget okay. Hvor må... 50 Shades, hvis der var en, der indrømmede her i podcasten i dag, at de kunne godt tænke sig at se den igen, når de synes, den var helt vildt god, så ville det være en guilty pleasure i det her, i den her, i det så her form. Så ville personen også blive smidt ud af podcasten. Nej. Jeg skammer mig lidt over at gå ind og se Hunger Games, for eksempel. Men det gør jeg. Altså, det kan jeg godt lide at følge med. Nej, det kan godt stå, der er en lille smule i mig, der dør hver gang. Men Kasper, du æder også de der super... Min egen forestilling om at være og have god smag og så videre, den dør jeg i hvert fald lidt hver gang. Fordi det er fandme noget ringlort, men jeg kan nok meget godt lide det. Kasper, du elsker lidt blockbusteren. Det er jo lidt, det tror jeg lidt, det lidt, du synes, det er lidt en guilty pleasure nogle gange. Jamen, det er måske mere, det er bare det der med at komme i biografen, jeg godt kan lide. Jamen, i hvert fald superhelte. Der var lige en overgang. Alle superheltefilm, dem var du ret meget inde at se, ja. Var du ikke det? Jo. Men det er også og, det var, og man vidste jo godt, hvad man gik ind til. At det bare var endnu en gang af den samme suppe, ikke? Men, men det kan jo også være rart, ikke? Og så skal man have popcorn og cola til, ikke? Altså, det er jo også, det er jo biografoplevelsen. Ja. Som, ja. Ja. Men hvad skammer man så? Undskyld, Gert. Altså, det var bare for at sige, Morten og mig tager næsten ind og ser alt, hvad der udkommer af Marvels. Altså, yes. Og når de sælger for 300-400-500 millioner, så kan det jo ikke rigtig være en guilty pleasure, som sådan. Medmindre at man har den der det er overhovedet ikke det, jeg sidder og ser. Jeg sidder og ser danske film fra 50'erne, og hvad hedder det? Marvel-film. Så det er jo lidt det der med at gå ned og købe, se og høre. Der er ikke nogen, der bliver ved det. Det er jo lidt den der, der definerer det der guilty pleasure. Det er det der, man ikke vil være ved offentligt. Ja. Ja. Ja. Så kan det jo... Men i hvert fald, jeg synes jo gamle danske film, den dækker meget godt for mig et eller andet sted. Det er lidt en guilty pleasure. For dig, Maria. Altså sådan en film som Far laver sovsen. Ja, sådan noget. Eller Marta-skibet, eller hvad fanden det hedder. Nej, det er jo, det synes det er jeg jo ikke en guilty pleasure. Nej, det er okay. Det jo ikke. Far laver sovsen har en rigtig fed tilmelodi af Paul Dissing, altså. Ja, det er rigtigt. Der er gode ting med alt. Ja. Ja, jeg har for eksempel på hylden har jeg stående Soldaterkammerater og Piger i trøjen, og jeg elsker de film. Og min kone, hun hader dem. Det er jo fandme meget. Men jeg kan også godt lide sådan noget. Flintesønderne. Oh, nej, jeg kan også nej. Godt lide dramaet. Ja, det er mere, ja, det er mere de der, ja, nej. Men det er godt, så det gælder sig plads, jo. Ja, ja. Jamen, det er rigtigt. Det leder meget godt over i et andet spørgsmål, om hvilke type film kan vi lide, hvad især? Altså, hvad, vi kan selvfølgelig godt lide de film, vi ser, men hvad for en type film ser vi, når vi sidder lørdag aften, og selv får lov til at bestemme, hvad vi smækker på, udover Lee Van Cleef-film? Ja. Åh gud, jeg kan godt lide film, som har en markant instruktør. Jeg kan godt sige, hvad du kan lide. Du kan lide film fra 70'erne, der er sådan politiske. Ja, politiske film thrillers. Politiske thriller fra 70'erne, sådan noget, alle præsidentens mænd og ja. Tre døgn for Condor og sådan noget. Yes. Og så kan jeg godt lide det episke. Jeg kan også rigtig godt lide David Lean. Ja. Transformers. Og så kan jeg også, lidt guilty pleasure faktisk er musicals. Ja. Ja, der har jeg faktisk også lidt en guilty pleasure. Det er faktisk godt, du siger det, fordi musical, jeg kan jo godt lide West Side Stories og Sing in the Rain og hvad hedder den, Sound of Music. Jeg elsker dem. Jeg synes, de er fede. Alle sammen. Det er jo lidt en guilty, det ved jeg ikke, om det er en guilty pleasure. De er nok lidt for store til det. Ja. Og nyere instruktører, så kan jeg godt, lide sådan noget, jeg kan godt lide sådan noget Cameron Crowe og sådan noget. Det tror jeg også, har du set det sidste par stykker af den? Jeg har faktisk ikke set den sidste. Hvis hvad? De to, tror jeg ikke. Har ikke det? Det er da også for ringen, så er der faktisk noget, jeg skal se. Det er vist gået lidt ned ad bak for ham. Nå, jamen så er det nok derfor, jeg kan se den. Men altså, han har, ja, det kan også godt være, at han bare har toppet, men det kan jeg meget godt lide. Det er meget svært at overgå Almost Famous, synes jeg. Ja, det er en fantastisk film. Almost Famous. Ja. Altså, der var han over på vinden i atmosfæren, og så er der bare, så gik der ild i ham. Og så... Det var så malerisk, ja. Det er simpelthen så trist. Jamen, han lavede der film om med Damon, der køber en zoologisk have. Altså, det bliver jo... Jamen, det er det, jeg tænker på. Og så den der oppe i flyet, eller hvad den hedder. Nå, ja, okay. Ja. Den der med Cameron Diaz, hvad hedder den? Ja, okay. Jamen, hvis man tager Cameron Diaz med, så har man også lidt tabt på forhånd. Ja. Jo, men han er faktisk... Han er blevet skilt. Og det er derfor, han er ikke sammen hen for hard med, måske. Nej. Det er ligesom Steven Spielberg. Jeg tror, sådan, hvis jeg selv må vælge, så vi er begge to meget glade for film noir-film også. Åh oh, ja. Alt film noir, det kan jeg bare sluge. Altså, jeg elsker den der stemning, der er i film noir. Jeg elsker. Det er jo meget sådan tit forudsigeligt, men alligevel også sådan komplekse handlinger tit. Den der verden og de der billeder i sort-hvid og sådan noget. Det, jeg elsker det bare. Jeg kan se film noir i dagvis. Yeah. Og så 70'er-film også. Altså, 70'erne var bare en bedre tid filmmæssigt. Altså, prøv at tænke at leve i 70'erne, så kan du gå ind og se Apocalypse Now, Taxi Driver, altså de kommer jo bare, Raging Bull, Star Wars, det hele kommer jo bare, Godfather. Bum, bum, bum, bum, ja. Godfather, ja, altså der, der kommer meget godt, Conversation, The Palmer, altså, ja, og så oven i det, så har man jo samtidig med også, det er noget nybølge og sådan noget også stadig, ikke, så der er virkelig, der sker virkelig nogle ting i filmlandskabet her, ellers så er jeg ret glad for sådan en post-apokalyptiske film, film sådan, hvor verden er gået under, sådan noget som Children of Men, og 28 Days Later og sådan noget, og så selvfølgelig science fiction. Og ja, noget, der har et filosofisk... Ja, noget, man kan tænke over. The Matrix Reloaded. Yeah. For eksempel, jeg så... Tusk. Tusk. Ja, den har selvfølgelig også lidt at tænke over, men jeg tænkte for eksempel, Ex Machina fik jeg jo set, ikke? Jeg elsker sådan noget, Thinking Man's, som man siger, science fiction. Jeg kan godt lide sådan noget science fiction, der virkelig er sådan, hvor der virkelig er de store spørgsmål, og der virkelig er sådan... noget virkelig noget filosofisk gods i Blade Runner. Sådan noget Og så er jeg jo så vild med Kubrick og Fincher og Aronofsky og Tarantino og nogle af de der store kanoner også. Og glad for Hitchcock. Ej, man kan jo blive ved. Mm. Man kan blive ved. Men det er sådan, hvis jeg selv må vælge. Ej, hvis man ikke kan lide Hitchcock, så er man også et skarn, ikke? Ja. Hvad med dig, Dials? Jamen, jeg er meget til film fra det gamle Hollywood. Og det er egentlig ikke, fordi det er så meget instruktørerne, det er mere skuespillerne. Sådan med Cary Grant og Burt Lancaster og Humphrey Bogart og mange af dem der var store dengang og virkelig havde nogle karriere, de spillede alt muligt. Altså, så en som Bogart, han har jo spillet været i gyser, han er jo selvfølgelig er han jo mest kendt for at spille detektiv, men han har været i gyser, han har været krigsfilm og altså alt muligt. Det var det, jeg synes, der var sjovt ved det gamle studiesystem. At de kom til at prøve nogle ting, at de ikke ville have gjort i dag, hvis de selv kunne have valgt det. Altså, og så ser jeg ofte film fra Italien. Og der er det nok mere instruktørerne, at jeg fokuserer på der med Argento og Mario Bava og Fulci og meget, meget den type der. Så meget horror for Italien egentlig, ikke? Ja. Ja. Hvad var det, du kaldte det, Kasper? Euro-horror? Euro-horror, ja. Masse betegnelse for det jo. Okay, ja. Og spaghetti westerns. Der har jeg et meget svagt punkt for spaghetti westerns. Jeg har set rigtig mange spaghetti westerns efterhånden, og også set nogle af dem, der ikke er specielt gode, men som regel kan jeg altid finde et andet godt i dem. Altså enten så er de skudt godt, eller også er der nogle fede musik, eller en af skuespillerne er gode som skurk, eller et eller andet. Altså, eller han har en flot jeg kan som regel finde et andet. Ja, jeg kan finde et andet formidlende ved dem, ja. Selv dem, der ikke er så gode. Og når man tænker på, hvor mange de spørte ud dengang i Italien, altså så kan de selvfølgelig ikke være lige gode alle sammen. Men der er lavet andre spaghetti westerns, end dem Sergio Leone har lavet. Det er sådan en serviceoplysning. Ja. Hvem er dig, Kasper? Jamen altså, jeg er jo lidt i forlængelse af Niels, også rigtig, rigtig glad for de her italienske gyser, især Argento. Det her med at bruge lys og farver på en måde, som ikke umiddelbart giver mening, men skaber et univers, man bliver suget ind i, og som er markant anderledes i den virkelighed, man lever i. Og som, hvor det virkelig giver mening, at det er et filmmedie, og ikke teater eller en bog, man læser. Det kan jeg rigtig godt lide. Men derudover, så er det sådan noget som Tarkovsky især. De store russere og Eisenstein, og jeg kan rigtig godt lide, jeg kan også rigtig godt lide Lars von Trier. Mm. Og så horror i næsten alle genrer. Det er altid dejligt. Jeg synes, at horror det repræsenterede et eller andet, hvor man bliver konfronteret med sig selv og sin egen angst. Altså, jeg kan godt lide film, der rent faktisk kan gøre, at man har lyst til at se væk. Altså, det synes jeg er rigtig spændende. Eller at man bæver. Altså, at man får en fysisk reaktion på det, man ser. Det er super fedt. Eller også gode komedier, og dem synes jeg, der er rigtig langt imellem. Er også fantastisk, ikke? Men ja. Den sidste gode komedie, der blev lavet, det var The Big Lebowski. Altså, jeg kan også godt grine af sådan noget som The Other Guys og Step Brothers, men de er bare ikke så langtidsholdbare. Altså, jeg synes, at de har et par rigtig, rigtig gode grin, sådan nogle film som dem også. Gert? Jamen altså, jeg har fået en forfærdelig masse barn. Så min søsters børn. Film herhjemme, så er det alle de blockbuster, vi ikke kan være lige i biffen at se. Altså, det er sgu begrænset, hvad vi får tid til herhjemme. Så det vi ser mest for tiden, eller det sidste over halvanden, altså det har jo været alle de der film, vi aldrig har fået set i biffen. Fordi Morten, den eneste tidspunkt, jeg kommer i biffen, det er, når du inviterer mig med. Det er sjovt nok samme måde, jeg har det her. Men hvad hedder det? Ellers så er det jo sådan noget Wes Anderson. En hel masse gammelt horror, men ikke sådan, hvad hedder det, som Christoffer og Kasper snakker om, sådan noget gyser og sådan noget, man skal tænke over. Det er mere sådan grafisk horror, jeg egentlig har været meget til. Det er meget, meget, meget lidt, der kommer sådan noget i fjerneren. Der skal man være heldig, hvis man render ind i noget. Men ellers så er det jo, jeg fandme alt mellem himmel og jord efterhånden. Mm. Men også, altså, også glad for de her post-apokalyptiske verdener, som Christoffer han nævner. Bare så længe det ikke går og bliver sådan noget The Road. Altså, jeg har fået den er sjov. Og man er blevet, jeg er egentlig blevet derhen, hvor jeg ikke gider at se film, hvor jeg bliver deprimeret. Altså, sådan har jeg, det lyder bekendt. Jeg gider ikke. Du skal ud af noget, så bare tænker, shit, det er bare, det er livet, der er tomt og meningsløst. Hvad fanden er det her for noget, jo? Det gider mig underholdes. Altså, det er der, jeg er endt. Ja. Det skal ske noget, og det skal se godt ud, og det skal være sjovt. Og, så, og de skal få hinanden i enden. Som Mad Max, og så sidder jeg faktisk og tænker, det er faktisk ikke helt godt. Og det ved jeg, det er vi er ret uenige om dig og mig, Morten, men... Ja, den er fantastisk, den er... Ja, jamen det er rigtigt. Men, altså, det er sådan en ny af den. Jamen, den er også fantastisk. Ja. Men der skal sgu ske noget, og det må godt være underholdende, og det må også godt være ordentligt lavet og med lidt sammenhæng i. Ja. Fordi når man er så sjældent af sted, og det er så sjældent, man får set noget ordentligt, så skal det også være okay. Mm. Fedt. Selv der har jeg meget, jeg kører meget i perioder, jeg ved ikke rigtig hvorfor. Jeg har lige været igennem, eller jeg har i rigtig mange år været rigtig glad for horror, og det var nok også mere den mere, det er alt lige fra italiensk horror til mere grafisk, amerikansk. Euro horror, hvad fanden det nu er, så har jeg været meget ind over Hongkong-film. Jeg elsker gamle kung fu-film. Der er simpelthen bare noget fantastisk, nostalgisk over at se nogle gamle kung fu-film fra, ja, man så længere med barn sådan søndag i formiddag. Men også nyere sydkoreanske, vi så jo en her i weekenden, som jeg nok ikke synes var videre god, men der var sådan et eller andet over dårlige asiatiske komedier, kung fu-komedier. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg elsker at se sådan noget. Der er bare et eller andet naivt dejligt over sådan noget. Men ellers så, det jeg nok er allermest glad for, er sådan noget japanske tegnefilm, Ghibli-tegnefilm, og, også på det seneste mere og mere anime, mere og mere sådan noget serie-anime præget. Jeg synes, det er fantastisk. Der er også et eller andet barndomsagtigt over det, som jeg simpelthen bare elsker. Men alt, hvad de der japaner, de rører ved, det bliver altså til guld. Jamen, sådan det er det bare. Morten, du skal se Psycho Pass, det har jeg sagt til dig. Jamen, den er jeg startet på et par gange. Nå, godt. Et par gange. Men ja, det er lige, præcis som Gert sagde, der er kommet børn til, og det jeg får set lige i tiden, det er det, vi ser til podcastet, og så et par serier, jeg ser sammen med konen, og så er der ikke rigtig andet end det. Nej. Og det er lidt træls. Det er meget hårdt, når man kommer fra før man fik børn. Også da jeg boede tæt på Gert, vi så jo vanvittige mængder af film, ikke? Og så er sådan virkelig kold tyrker til nu at se Ramazan og se Minions rigtig mange gange. Så man får en anden had, kærlighed, forhold til Pixar-film og... Nå, jeg tror du skulle til at sige til børn. Til børn, ja. Nej, heldigvis så er jeg begyndt, den ældste i hvert fald, begyndt at blive gammel nok til nogle af de her Ghibli-film, fordi man kan købe nogle af dem med dansk tale også, og det er helt fantastisk. Og som vi også snakkede om til vores podcast for på gang siden, Bjergkøbing Grand Prix, altså sådan noget, ja. Sådan noget dejligt, naivt børne, altså hvor der ikke har været en milliard computer indover, altså der er bare noget... Hej til Totoro. Ja, han blev bange for de her spøgelses nullermænd. Okay. Så den stoppede vi med igen, men vi har set Ponyo og Kiki's Delivery Service, og det var vist det. Ponyo er fandme langt. Må jeg ødelægge din fremtidsudsigt? Det må du gerne. Ja, fordi det, der kommer til at ske, når de bliver lidt ældre, ligesom et par mine og ben, så kommer de til at være længe op fredag. Og så kommer de til at se alt det her lort med min søsters børn og hvad hedder han her, og sådan noget i de nye udgaver, hvor man bare har lyst til at sidde og skære sine øjne ud, fordi det er simpelthen det lavsidste lort nogensinde lavet. Ja, heldigvis så er han jo, der er jo mange, der er en del serier på Netflix, og vi ser blandt andet med Star Wars Rebels, og vi ser noget, der er noget... noget DC og noget Marvel, noget Spider-Man og Justice League og sådan noget, som vi ser. Og det er han helt vild med. Og det er jo bare fedt. Det er ikke alle sammen, der lige godt, men det er meget bedre end Dora the Explorer og Teletubbies, så vil vi ikke have været igen. Fredag aften efter Versus, når der ikke er film af de der børnefilm, ja, så får ungerne lov til at vælge, og de vil gerne se Iron Man og Captain America og sådan noget. Så det sidder vi og ser nu, så det er slet ikke fordi, det kun er sådan noget. Men for satan, hvor der laver meget sådan noget lort, som de også gerne vil se. Altså husk lige at se noget Astrid Lindgren også. Jeg bliver sådan lidt bekymret her. Om vi har været igennem, det gider de ikke. Jo, det Emil, gider de. Mine unger gider fandme ikke. Emil og Pippi har vi været igennem. Hold fast, vi har set meget af det. Og det synes de også er helt fantastisk. Og det synes jeg også. Ja, det er det sgu. Det er fuldstændig fantastisk. Og så ser vi rigtig meget Arten. Jeg vil gerne gense. Nå, undskyld. Nej, det er fint. Jeg vil gerne gense Brødrene Løv på filmen. Det fik jeg faktisk lyst til. Det var det der med en ting efter jeg får børn. Jeg kan simpelthen ikke se film, hvor børn de dør eller der går. Det er simpelthen mit kryptonit nu. Jeg kan simpelthen ikke se det. Og de kommer bare til Nangijala. Ja, apropos, der dør de fandme flere gange i Brødrene Løvhjerte. bare for virkelig at gnide salt i såret. Så nej, den tror jeg ikke jeg får set igen. Men Christoffer, det der med at sætte dem ned og se gamle film og sådan noget, det virker bare ikke rigtigt. Altså det her, vi har også de her, hvad hedder det, Nissebanden og alt sådan noget, som man sidder og tænker, det er bare noget børnefjernsyn lavet der til jul, jo. Mine unger. Men altså, jeg tror egentlig sådan noget som Star Wars, altså nogle af mine kollegaers børn, de er i hvert fald, det der Star Wars-univers, Marvel-universet og DC-universet, det er i hvert fald mange af børnene. Det er det fedeste. Det er det fedeste, og Star Wars er kæmpestort også lige nu, og det bliver jo kæmpestort nu her til jul igen. Så på den måde, så kan man jo så håbe på, at de så kan blive introduceret for de gamle også. Og hvis jeg så bare lige kunne få de gamle i den originale udgave, så ville det jo være rigtig dejligt. Så kunne de jo få lov at se den originale udgave også. Jeg har set Star Wars med mine de to ældste. Den første af de tre, der findes. Af børn eller film? Film. Son number one. Ja, jeg har hørt, der kommer en fire nu her. Son number one, ja. Oh yeah. Det kunne de godt være med på, men meget andet det der. For det er sådan lidt langsomt paced og sådan noget. Ja. Det er, hvad hedder det, de er ikke til Flow TV, de er ikke til alt det her skrammel, det er en helt anden verden, de er vokset op i, de er unge. Ja. Altså det er en anden måde, unge ser til at konsumere medier i dag, fordi jeg mødte en dag, op på skolen mødte jeg en pige, der gik med en høretelefon i den ene øre, gik og snakkede med sin veninde i den anden, samtidig med på hendes laptop, eller hendes, det var en iPad, hun gik med i hånden, der kørte der en eller anden serie, hun var ved at se, samtidig med, hun skulle til team. Så der i det der frikvarter, så sætter de sig ned, så ser de lige 5 eller 10 minutter af en serie de gang i. Og så ser de næste 5-10 minutter eller næste frikvarter. Det er en meget mærkelig måde at se serie og film. Men er det ikke også Tarantino, der lige har udtalt, at han helst ikke ville have, at man så hans film på den måde der? At der var et interview med ham her for et par uger siden, hvor han udtalte, at der var en af hans film, han var begyndt på at se ombord på et fly. Og det kunne jeg slet ikke holde ud, altså, den måde at se det på. Nej, men det her, det har Tarantino, Lynch har også kritiseret det der med, at man skal ikke se hans film på en mobiltelefon. Ja. Det er han ked af, at man gør. Ej, det kan man så også godt forstå. Ja, der ryger noget af effekten. Ja. Jeg forstår ikke folk, der kan se film på en tablet, eller på en mobiltelefon, det gør jeg ikke helt, men altså. Nej, men det er bare den verden, man glår ud i efterhånden. Ja, og det er jo ærgerligt. YouTube-videoer og 20 minutters afsnit på Netflix og sådan noget. Ja. Alt det her langsomt opbyggende jallaballer. Hvis ikke der sker en skid, så gider de det ikke. Nej, men og det er jo ærgerligt. Millioner alternativer, så er det bare swipe til højre, og så er lortet væk. Yeah, telling it like it is. Jamen, altså, det er no shit, Sherlock. Det ender, det er bare, det er forfærdeligt. Men det er sådan, det er. Altså, vi har ikke YouTube hjemme længere. Jeg selv sammen. Er I slettet YouTube? Jeg har slettet YouTube. Jo, derfor det ikke virkede i går. Ja. Yes, det er mig. Ja. Nej, men det er fordi den her måde at konsumere medie på, det synes jeg, det tænker jeg, det kan fandme ikke være sundt. Mm. Ja, fordi der er hele tiden noget nyt, og det ene og det andet. Og så det, der også var lidt problem, det var, at når du satte dig ned og så først så Batman, jamen, så ender du med at se sådan en eller anden fan-version af det, og så ender du med at se noget Deadpool, og så får du traileren for Red Band traileren og sådan noget. Så sidder man sådan lidt og tænker, bare hvorfor falder hans hoved af? Ikke? Det er sådan lidt, nu skal du se. Ja, han har ikke spist sine kartofler. Ja. Jamen det er rigtigt. Derfor holder jeg også meget på, at vi stadigvæk, jeg er så meget gammeldags, når de ser film, og så smider jeg Blu-ray'en på, eller DVD'en på, og så er det det, vi ser. Mm. Og når de ikke gider se mere, jamen, så kan de se den videre en anden, eller et eller andet, vi bladrer ikke i det på den måde. Men de er selvfølgelig heller ikke gammel nok til at bruge Netflix, som, så meget som din er. Så, men det leder os videre over i et andet spørgsmål. Hvilken, der var en, der spurgte, om der var en, om vi har en særlig filmoplevelse, eller den første film, der sådan rigtig startede vores, vores passion, som vi kan huske. Ja, jeg så The Shining. Jeg og mine forældre, de var oppe og besøgte et vennepar ude i et sommerhus, og de sad og spiste og drak rødvin ovenpå, og de havde ladt mig være alene nede foran fjernsynet, og de havde parabol. Det var meget fancy dengang med parabol, og så havde jeg fundet en eller anden kanal, hvor de viste The Shining, og jeg var skræmt fra vid og sans. Og jeg sad alligevel og så det til ende, og så tænkte jeg, huha, jeg kom igennem, og det var eddermame, det er det mest uhyggelige, jeg nogensinde har oplevet. Og så skiftede jeg kanal, og så ramte jeg direkte over på tysk hardcore porno. Og så og på en eller anden måde, så, og det var også en meget, meget, hvad kan man sige, farverig oplevelse for mig. Det var også skræmmende, bare på en anden måde. Men på en eller anden måde, så fik jeg bare banket ind i hovedet, at det, der kunne komme ud af det der fjernsyn, det kunne både det kunne være magisk, og det kunne være uhyggeligt på samme tid. Og siden da, der har jeg ikke set mig tilbage. Der har det været tysk hardcore porno. Nej. Altså, jeg tror, at den første film, jeg så i biografen, det var Op på Fars Hat. Og jeg ved ikke, om det er den, der sådan har givet mig interessen på film. Det tror jeg ikke, det er. Jeg har svært ved sådan lige at sige, at det var der. Jeg tror, det opstod ved, at min far, han insisterede på, at vi skulle se De Syv Samuraier sammen. Det var hans yndlingsfilm. Og så vi den sammen, og jeg synes, det var fuldstændig fantastisk. Og også til den dag i dag, er det også en af mine yndlingsfilm. Og så kan jeg huske, at vi nogle år efter så Alien sammen. Jeg var nok lidt for ung til at se den, men de sendte den på dansk tv. Mm. Og jeg skulle så kigge væk, når der skete noget rigtig uhyggeligt, sagde han så. Det var også en oplevelse, der står meget stærkt for mig. Udover det, så kan jeg huske, at jeg en aften, jeg kom hjem, eller en aften, jeg kunne sove, så zappede jeg også rundt på nogle kanaler på mit fjernsyn. Og så dunkede jeg lige ind i Aliens, og der havde jeg jo ikke min far til at sidde sammen med mig. Og der dunkede jeg lige ind i den der scene der, hvor Alien kommer ud første gang, af hende der, ham der siger kill me, ham der hænger inde med den der power reactor ting. Ja, lige præcis. Og så kommer den der kæmpe store alien ud gennem maven på mig, og så torturer de ham. Og det synes jeg var ret skræmmende. Også den der scene, hvor hun drømmer alien er inde i maven på hende, den kunne jeg også huske. Og jeg tror faktisk, jeg så aliens-klippene, tror jeg faktisk, jeg fik set, før jeg så Alien. Men det fortalte det så ikke mine forældre. så de to oplevelser har i hvert fald været med til at skabe min filmidentitet, tror jeg. Men så havde jeg også bare en ven, Carsten, som også lytter til podcasten. og vi så rigtig mange film sammen, og vi så Predator, og han var lidt ældre end mig, så vi så lidt nogle andre film end jeg måske måtte. Så vi så Predator og Total Recall, og vi så nogle andre film sammen, kan jeg huske Alien og Terminator og Robocop og Dark Angel og alt muligt. Så tror jeg bare, det kørte derfra. Så kunne jeg bare ikke få nok. I gymnasiet, der så jeg godt langt mange film. Mm-hmm. Så jeg film sammen med en af mine venner, Sink. Vi kunne jo se 5 film på en aften, altså eller på en nat. Man var ligeglad dengang. Man kunne bare æde dem. Det var bare klassikere. Det var sådan noget. Jeg kunne huske, at vi så Once Upon a Time in the West, og lige da vi havde set den, der havde vi bare lyst til at se den igen. Vi elskede den bare så meget. Jeg tror... Der startede det. Nå, okay. Undskyld, Niels. Ja. Jeg tror, at nogle af mine indflydelse på, hvordan jeg har set film, det eller er kommet til at se film igennem årene, det er på grund af, at jeg var som barn meget på ferie ved min farmor. Jeg var på ferie ved hende i de forskellige ferier, sådan efterårsferie, sommerferie, sådan noget, så var det over et par dage. Og hun havde så mange kanaler. Så vi sad ofte og så en anden film på Super Channel. Oh. Og der sendte de mange Disney-producerede film. Og der kan jeg huske, at jeg så en af de der Witch Mountain-film. Den fra 70'erne af. Med de der børn, der er rumvæsner, som regeringen gerne vil have fat i. Og det var sådan en blanding af den der bløde Disney-måde at være på, og så var det sådan også lidt mørk og lidt uhyggelig. Og det er også over ved hende, jeg har set min første Hammer-gyser, det var The Mummy. Jeg så en sen aften, hun var gået i seng, og så sagde jeg og så lidt ekstra på TV3, tror jeg det sendte den der. Vi har altid kun haft to kanaler hjemme også. Vi har haft DR og TV2, så der var ikke så meget at vælge imellem der. Og den så jeg klokken 11:45 om aftenen, og så jeg så den der, jeg var hundevred nærmest, altså, fordi det var den rigtige måde at se det på, altså. Men man vidste jo, at ens farmor, hun lå inde ved siden af og sov, og så kunne man altid gå derinde, hvis det var, altså. Men jeg så den færdig, og det har også givet mig sådan den der lyst til at se den type film også, altså. Og min første VHS-film, det var faktisk en gammel dansk film, det var den mandlige husassistent, Osvald Helmut, fra 1938 og sådan noget. Og det er også det der med at se det, man selv måtte bestemme, hvad man satte den i, og så startede man for den, i stedet for at man skulle vente på, at den kom i fjernsyn. Altså, det var den der oplevelse. Det er så også åbnet porten for, at der kom mange VHS'er ind i huset siden, og mange DVD'er, og mange Blu-rays, og sådan tæt fart derfra, men det var sådan set der, det startede. Og så min gyser-fascination, det er så også kommet, da jeg var helt vild med, og stadigvæk er helt vild med Scooby-Doo-serien, som blev sendt førhen på TV2. Den gamle serien, den fra 60'erne. Og selvom det altid bliver afsløret, at der ikke er noget rigtigt monster, så var det stadigvæk det der lidt uhyggelige i serien, at der gjorde, at man fik den der fascination med det også. Altså. Jeg kan ligesom dig, Christoffer, huske at have set Aliens på DR, eller TV2, eller hvor fanden det var, den kom hen, en gang i 80'erne, slut 80'erne. Hvor jeg har siddet i en døråbning, altså fordi jeg havde fjernsyn på min eget værelse, og så havde mine forældre ude i stuen, og der kunne jeg så sidde i en døråbning, og de sad og så et eller andet, elevatoren eller sådan et eller andet, og når det så blev for uhyggeligt, så kunne man kigge væk. Og jeg havde så nogle forældre, som ikke syntes, det var en god, eller som syntes, det åbenbart var en god idé, at jeg sad og så den film, fordi jeg kan ikke huske, de har sagt noget til mig om det. Men det er en der, hvor jeg begyndte at se film, og så ellers dengang jeg startede på handelsskole, eller i 9. 10. klasse, der fik jeg tremandssofaer nede på mit værelse. Og så kørte det ellers bare hver fredag aften, så var vi nede og lege 3 film for 50 kroner. Så blev de bare kværnet igennem, og det var hver fredag. Og så blev der leget et eller andet søndag også, fordi der skulle man, havde man været ude at drikke, og så skulle man se et eller andet igen, og så... Når der kom film på TV3 om tirsdagen og sådan et eller andet, der gik det først rigtig galt med alt muligt, men det var alt mellem himmel og jord, fordi der var vi flere, der skulle vælge. Men jeg tror også, det startede også for mig, det der med, at jeg fandt ud af, at man kunne ikke købe så mange VHS'er i Danmark på det tidspunkt. Men jeg fandt så ud af, at man kunne få mange VHS'er ved at bestille dem hjem i Fona, kan jeg huske. Så jeg bestilte Die Hard og Predator og sådan noget hjem på VHS, kan jeg huske, med uden danske tekster. Men jeg har jo set den så mange gange, så jeg kunne den jo. Jeg var jo god til at forstå engelsk også, synes jeg selv. så jeg kunne den jo. Og så kunne man også bestille dem hjem i widescreen. Og det var sådan der, hvor min samlermani tog fat, hvor jeg fandt ud af, okay, alle de her film, jeg ser sammen med Carsten, dem kan jeg faktisk komme til at eje. Og så er det bare kørt derfra, og jeg har også arrangeret sådan nogle aftener, hvor vi har set, hvor jeg sådan har insisteret på, at vi skulle se alle Star Wars, inden vi gik ind og så den nye Star Wars, eller vi skulle se alle Alien-filmer en aften, eller sådan. Og jeg har lavet de der sådan film-aftener, hvor jeg sådan arrangerede det, og så var det sådan, så kunne de komme ud, og så kunne vi se den på min stereo-video, og senere på DVD. Det gør du jo stadigvæk. Og dengang jeg fik DVD, altså det var fandme, kæft, det var stort. Det var, jeg kan huske, kæft, jeg så mange film lige da jeg fik DVD. Vi har aldrig set filmen, der så godt ud. Altså, det var jo helt vildt i forhold til VHS. Yeah. Så meget forskel. Jeg kan huske, jeg var på ventelisten, og jeg gav 6.500 på den der DVD-afspiller. En dinner DVD-afspiller, der var god. Det var mange timer på Ostefabrikken. Ja, det var mange timer på Ostefabrikken. Ja. Jeg tror bare altid, at jeg har konsumeret enormt meget TV. Ikke? Ja. Altså, og så kommer man til at se enormt mange film ret tidligt i sit liv. Altså, jeg har aldrig købt film på samme måde som Christoffer har. Altså, jeg har optaget film fra fjernsynet, ikke? Det var noget med at være klar og så trykke på AC, ikke? Og jamen, så kunne man så se det igen og igen og igen det og igen, gjort. Ikke? Men jeg tror, grunden til, at jeg sådan blev sporet ind på, at film også havde sådan en kunstnerisk... Altså, film blev sådan en kunstnerisk ting for mig, var det også, fordi vi var så heldige at gå i gymnasiet samtidig med dogmebevægelsen, var i dansk film, ikke? Og det tror jeg, det gjorde, at man godt turde blive sådan lidt mere intellektuel omkring det. Fordi det var fandme ikke inde i den klasse, jeg gik i, sådan at være sådan særlig intellektuel omkring film, vel? Altså, det havde jeg ikke nogen, der var sammen med mig. Men så kom dogme, og så blev det ligesom sådan legitimt, og så tog det ligesom fart derfra. Det var ikke smart at være filmnørd i gymnasiet. Nej. Det var det altså ikke. På det gymnasie, jeg gik på Nordfyns Gymnasium, der havde jeg en kammerat derovre, der hed og stadigvæk hedder Ulrik. Og vi var store fans af den der, og vi så mange, vi lånte hinanden film frem og tilbage. Og vi var begge store fans af den der Millennium-serie, som Chris Carter også lavede sideløbende med X-Files-serien. Og altså, det kan godt være, at vi var lidt nørde, men altså, der var ikke nogen, der så skævt til os der. Altså, min kammerat, han er en anden kammerat, han er på et tidspunkt, det er gymnasie eller HHX, eller hvad det var, han gik på. der blev han kaldt Blockbuster, fordi han havde så mange film, at de sådan kunne låne ham på det var så VHS på det tidspunkt der. Men hans kælenavn, det var Blockbuster nærmest, altså. Så det der med, at man bliver set lidt skævt til, altså, man skulle bare finde sin rette hylde, altså. Ja, men det er jo også lidt sørgeligt i dag, ikke? Fordi i dag, der er jo ikke, jeg låner jo ikke film ud til nogen rigtig, fordi de kan jo næsten selv finde den bedre, i hvert fald i en okay kvalitet, næsten altid, ikke? Altså, så det der med at låne af hinanden, det er da forsvundet lidt sådan. Altså. Ja. Det er måske også, fordi det er det jo sådan set lidt, men jeg er da også blevet brændt et par gange af at låne film ud til nogen, altså. Mm. At enten så jeg har oplevet en, der lånte den videre til en anden en også, altså. Ja. Det synes jeg næsten er det værst. Selvfølgelig er det irriterende at få den tilbage, hvis den er ridset og sådan noget. Men det der, når man har lånt af en, man så låner videre til en anden en, det synes jeg, det gør man altså ikke. Ikke i min verden i hvert fald. Jeg låner lidt ud, men der er ikke så mange af mine venner faktisk, der har... Altså, det er ikke alle, der har Blu-ray. Altså, det er ikke alle, der gider Blu-ray. Det er ikke alle, der gider at købe Blu-ray. Altså, så, men jeg låner lidt ud, og så har jeg den der app, hvor jeg så... Hvad hedder den der movie? My Movies. My Movies, ja, der kan du så låne ud i, og det er jo ret smart, så kan du se, om der er lånet film og sådan noget. Det fungerer fint, men der er ikke ret mange, der låner mig mere, fordi der er ikke ret mange, der har behovet for at låne Blu-rays, fordi mange af dem er slet ikke gået over til Blu-rays. Mange har jo droppet DVD'en og Blu-ray'en i stuen, og så har de bare en anden streamingboks, eller på streaming på fjernsynet. Ja. Eller, der er jeg jo den. Altså, jeg har købt en Blu-ray-film, og det er Meat Max. Nej. Og ved du hvad, jeg har faktisk ikke fået den set færdig. Men jeg har ikke købt en Blu-ray afspiller, og jeg har ingen DVD afspiller. Jeg har en PlayStation 4, der kan spille det nu her. Men det er halvanden år siden, jeg har købt den. Jeg har hoppet ikke med på den bølge, der har skaffet mig af med næsten alle mine DVD'er. Det hele kan streames, det hele det kunne downloades. Altså, først så røg de på en harddisk, og nu er det jo bare, de kan lejes for 19 kroner det hele. Eller det kom på Netflix, eller HBO, eller... Viaplay, en af alle de services, jeg alligevel har. Ja, men jeg tror bare... Men det er rigtigt. Det er, man får jo smidt DVD'erne i nakken, går man ned i byen, ikke? Altså, ja. Men altså, jeg synes, det er jo sådan... Men jeg tror bare, at tiden også har ændret sig. Hvis man ser fra den gang man selv var barn, ikke? Jeg sad og snakkede så sent som i dag med en kollega om... jeg vil sidde og snakke om Star Wars, og... Han havde kun set den der episode 1, som handlede om Luke's børn. Og jeg sagde, hvad fanden snakker du om? Nej, det er ham den unge der. Jeg sagde, nej. Hvor jeg tydeligt husker, altså Star Wars, det er det tidligste, jeg husker af en film, jeg var besat af. Jeg var cirka 6 år, da jeg så A New Hope, og den så jeg en milliard gange. Så meget, at min garderobe blev... ændret, så den lignede Luke og hans tøj, og jeg stort set kun havde sådan legetøjsvåben på værelset, som lignede det, der var fra Star Wars. Altså, jeg var fuldstændig, det var fantastisk. Og, ja. Og når man sidder og snakker, altså, det var da jeg begyndte at blive besat af film, bredt det jo så bare ud til lidt flere end bare Star Wars. Hvor man snakker med de yngre kollegaer, man har, at det var sådan, vi ser sådan... hvad der nu er i fjernsynet en gang imellem, og der er meget stor forskel på, altså det er ikke så tit, jeg møder folk som os, som er så besat, eller hvad skal man sige, engageret inden for film, som vi er, og som sådan er mestendels ligeglad med, hvad der sker, og hvad der er lavet, og det er rigtig synd, ikke? Fordi også som du siger, Gert, det med streaming, jamen det er fedt, jeg elsker streaming, det er fedt, at der er så meget på streaming, men der er også meget, man ikke kan få Både film, man ikke kan få, men også ekstra materiale, man ikke kan få. Det har jeg så givetvis ikke tid til at se nu. Men på et eller andet tidspunkt bliver jeg rigtig glad for, at jeg har købt de Blu-rays, hvor der er ekstra materiale. Men jeg ved ikke, jeg tror bare, tiden ændrer sig, og også det med, at man er filmnørd. Jeg ved ikke, om det sådan er lidt på vej ud igen, jeg ved ikke. Det er lidt, der er ikke så mange, jeg møder mere. Mm. Men jeg tror også, altså... Det er jo blevet det her blockbuster-verden, altså du kan se, hvad hedder han? Transformers 1, 2, 4, 9, 11, ikke? Altså de tjener jo 100 trilliarder kroner hver gang, altså. Og der kan man sige, hvorfor fanden er der ikke nogen, der tager ind og ser en Wes Anderson-film i stedet for, eller et eller andet idioter. Ja. Men jeg tror, de ser det lort, og de gør det første weekend, og så er det slut. Ja. Men jeg tror også, altså... Du kommer i fjernsyn og sådan noget. Det er slut. Altså det gør man ikke, du går i biffen, og så streamer du et eller andet. Der er aldrig nogen, der snakker, det er det samme med tv-serier og sådan noget, der er aldrig nogen, der snakker om det sidste afsnit af et eller andet, fordi de sidder og ser hele lortet på Netflix. Den der verden. Ja, der er ikke nogen, der følges af længere, altså. Nej, det er rigtigt. Altså, når det så er sagt, så sidder jeg jo også her omgivet hernede i kælderen af gamle DVD'er, som mange af dem er blevet udskiftet til Blu-rays, og det er egentlig lidt apropos. Men jeg tror altså, nogle af de der elever, jeg har, der er sådan filmnørder. Der er jo nogle af dem, der er filmnørder, men de ser jo så bare film på Popcorn Time for dem. Så ser de jo alt muligt forskelligt, ikke? Men de ser fandme også mange film på deres laptops, ikke? Det er bare en anden måde at se film på, synes jeg. Ja. Yeah. Altså, det er i hvert fald, nu kører der jo mange elever igennem vores system sådan hver dag, ikke også? De har jo alle sammen en eller anden lille filminteresse, eller så har man nok ikke valgt mediefag. Men mange af dem har ikke sådan en fornemmelse for filmhistorie. Nej, overhovedet ikke. Overhovedet, og hvad der er klassikere. Og, altså noget af det første, jeg gør hver gang, når jeg møder et nyt hold, det er ligesom at give dem en filmliste, og så sige, godt, bare gå i gang. Ikke? Du dikterer simpelthen liste. Ja, men altså, det synes jeg, man er lidt nødt til. Ja. Og, fordi hver gang de nævner en film, så aner jeg ikke, hvad det er, de taler om. Og jeg tror ikke, det er mig, der er noget galt med. Det er deres smag, der simpelthen er så vanvittigt dårlig. Altså. Det er smag. Okay, det er lidt arrogant, men okay. Oh, der er ikke nogen af jeres elever, der lytter til det her podcast. jo, det tror jeg bestemt. Okay. Men når det alt det så er sagt, så vil jeg så også sige, at jeg nyder faktisk ekstra meget at se en god, flot Blu-ray, som Lawrence of Arabia eller Taxi Driver. Ja. Og se, hvor meget hjemmefilm i dag kan ligne en rigtig film med grainstruktur og alle de her ting. Det synes jeg er fandme fedt. Det dyrker vi da rigtig meget, og så kan man sige, det med, at der lige kommer en genudgivelse, gør jo også, at vi så kan vi køre et tema, ikke? Også lige nu kører vi Spielberg. Ja, ja, ja. Så ser vi lige samlede værker, ikke? Ja, nu ser vi lige alle vores Spielberg Blu-rays, ikke? Jo. Ja, det er sjovt. Det er sjovt, det har du gået meget op i, og for mig betyder kvaliteten ikke så meget som nostalgien og filmen. så det, at der lige er kommet en... nu købte jeg jo også godt nok det nye remaster af Robocop, men det vil ikke gøre mig noget at se en anden udgave af den, så længe det er en super god film. Jeg vil stadigvæk nyde det lige så meget. Nu har jeg set begge udgaver, og det er jeg ikke enig i. Nej, det er bare det. For mig, hvis jeg bare kan leve, jeg er rigtig god til at glemme, at jeg sidder og ser på et eller andet, og så bare lever helt ind i det, og så kan det være en... Men jeg tror, det hele for mig har det noget at gøre med, at jeg bliver mere suget ind i biografen, og mere ind til, på en eller anden måde, mere sådan, det ligner jo mere printet. På en måde. Jo, men så også, når vi snakker om film, ikke, så du kunne lige se, der var lidt, det så lidt trælsug lige der i den scene, og det var bare sådan, hvad? Det lagde jeg slet ikke mærke til. Det var bare... Men sådan, jeg er nok også lidt sådan analytisk i forhold til billedkvalitet. Det er rigtigt. Det er jo en... Du bruger jo også tid på at lede efter det. Det er du først, du kigger efter. Jeg tror, det er sådan et ritual, du har, Christoffer. Til filmen igennem fem gange. Det er altså også nogle gange en god evne at ligesom kunne abstrahere fra din imperfektion. Jeg har det samme med lyd, jo. Altså det samme med lyd har også. Ja. Jamen, Christoffer må også altid glippe af de første 5 minutter i biografen, fordi han skal lige ud og fortælle, at det ikke er helt optimalt, det vi sidder og ser. Den ikke er skruet helt og op. Og det var især sjovt lige før han fik briller. Ja. Ja, det har du jo fortalt. Det var det med, at jeg troede, den var ud af fokus. Men nogle gange var den altså også ud af fokus. Det kunne jeg godt se. Jeg kunne bare ikke se det. Nej, men der er der nogle gange, hvor jeg har været ude og brokke mig, hvor de så ringer op til film, og så siger de, okay, og så ser man lige, den bliver stillet skarp. Jo. Så nogle gange er de ikke helt med at få den i fokus. Nogle gange, især i sale, hvis de kører mange sale på en. Nå, nu render jeg. Det er fint. Men lad mig lige høre, Christoffer. Nu bliver jeg altså lidt nysgerrig. Hvad gør du sådan rent praktisk? Rejser du dig fra dit sæde og går ud? Ja. Og hvor går du så hen? Hvor går du hen, Christoffer? Så tager jeg fat i en af de der, der render rundt, de der ticket, de der portier, eller hvad de hedder. Og hvad siger du så? Rundt. Jamen, jeg siger, den er ude af fokus. Og så ringer hvad siger de op. Så siger de, det er godt, du lige siger det. Så ringer de op til ham der, okay. Op i portier, hvad hedder det, operatøren. Men de findes jo ikke mere, Christoffer. Nej, de siger bare, ja, det er godt, du siger det. Jeg ringer lige op, ikke? Ja, der er en, der går en mand rundt op. Det gør det i hvert fald i vores biograf, Frederikshavn. Ja, nu har jeg jo været operatør hernede i flere år. Ja. Vi kan ikke stille på en skid mere. Der kører PC, der styrer alt det der. Ja, men kan vi ikke styre optikken? Niks. Ikke på vores. Nå. Jamen, det er også vist lydproblemer her på det sidste. Ja, her er tit, så er lyden for lav. Før han fik kørebræt. Altså, der er ingen tvivl om, at biografdirektøren hernede, nu snakker vi om love-hate relationships tidligere i dag. Det er klart sådan et, han har til Christoffer. Det er sikkert. Jeg gør hans biograf bedre. Og det ved han. Ja, det er fedt. Det skal jeg helt sikkert prøve på et tidspunkt, det der, Christoffer. Jamen, I skal prøve, når I kommer over herop næste gang, så skal vi i biffen hernede måske. Så kan I prøve at opleve det. Jamen, det er faktisk en lille god biograf. Det er en god lille biograf, jeg har. Og de tager faktisk god til at tage nogle sådan lidt specielle film ind. Det lyder ikke til, at I kan finde ud af at stille film skarpt dernede. Nej, det er ikke kun der, det vil jeg så sige. Det er faktisk ikke kun der, der har været problemer. Det har jeg oplevet mange steder. Især faktisk mange gange i Bio City, jeg har oplevet det. Faktisk lige stedet, og især i Aarhus, fordi dengang havde Christoffer ikke briller. Nej. Øst for Paradis, de var så dårlige til at stille skarpt. Det var de også. Er der flere ting, vi skal omkring, synes I? Jeg nåede aldrig for sagt mine guilty pleasures. Gjorde du ikke? Nej. Det må du gerne. Og jeg er nok lidt inde i samme lejre som Maria og Christoffer med de der, eller i hvert fald Maria med de der lidt med de gamle danske film. Ja, Christoffer slet ikke i den lejre, så det er meget. Så jeg kan faktisk rigtig godt lide de gamle Far til 4 film. Det kan jeg også godt, Niels. Jeg synes, den der uskyldighed der i dem, det fungerer rigtig godt, og jeg sætter og bliver så harm over de nye, altså. Jeg kommer aldrig til at se de nye Far til 4 film. Jeg kan også godt lide... Også ringe der, de. Jeg kan også godt lide de første, eller hvad hedder det, min søsters børn fra 60'erne, men det giver til skyld så også, at jeg er stor fan af Axel Strøby, og han er virkelig fantastisk i hvert fald min søsters børn og på bryllupsrejse, de to der, altså. Ja. Men af de nyere film, så vil jeg sige, at sådan Wild Wild West, den kan jeg faktisk Oh my god! Og jeg kan sagtens se, at det er en frygtelig film, men der er et eller andet i den, at det er sådan et train wreck, at der virkelig, ja, jeg synes, den er underholdende på den dårlige måde, altså, eller god måde er det jo så. Og så de der, så kom der sådan en lille stribe af sådan nogle ungdomsfilm i slutningen af 90'erne, starten af 0'erne, Bring It On og Get Over, eller sådan nogle der. 10 Things I Hate About You. 10 Things I Hate About You også, selvfølgelig. Mm. Ikke, ja, den er okay. Bring It On, den er fandme rigtig. Jeg synes, nej, den er ikke. Jeg så den jeg var inde og se den biografen sammen med en kammerat, og vi endte den der med, at vi fik gratis billetter, det vi skulle have set. Jeg ved ikke, om hende billetsælger, hun havde ondt af os, fordi det vi så kom op i salen, og det var en mandlig kammerat, da vi kom op i salen, der sad der kun piger ud over os. Og så sad vi så Bring It On sammen med 50 teenage-tøser. Det var da bonus. Ja. Det var meget godt på det tidspunkt, det kan jeg sige. Men på det tidspunkt, der var man så lidt ældre end de der teenage-tøser, selvfølgelig. Ja, okay. Men... Kan du så ikke også godt lige sige All That? Nej, den kan jeg faktisk ikke lide. No. Den, Pitch Perfect. Den skal du prøve at se. Nå ja, den, ja, der har jeg lavet to af dem også nu. Ja, den sad jeg så her den anden dag. Den er faktisk også meget hyggelig. Ja, den er måske lidt samme stil som Bring It On og den type film der. Ja, det er sådan en gospelkor, ikke? Og det er en hel masse tøser og sådan noget, men det er da... Nå ja, men der er da Anna Kendrick, hun er med i den, så. Ja, hun er meget sød. Hun er altid meget sød. Ja. Er det hende for Up in the Air, eller hvad? Ja, den er rigtig meget op. Den hedder Up in the Air, det er rigtigt. Det er også en god film. Du falder ud, Gert. Hvad sagde du? Der er dog rigtig mange søde med i den film. Ja. Den må ses. En Gert anbefaling. Den kan jeg anbefale. Oh, okay, undskyld. Du har før anbefalt Hobo with a Shotgun, så... Ja, den har vi ikke fået set nu. Jeg har set den, og Gert har set den. Jeg har ikke fået den set. Ikke sammen. Christoffer har ikke set den, og Kasper måske heller ikke. Den er helt vildt. Nej, jeg tror ikke. Den er mega god. Med Rutger Hauer og en af de der brødre fra... eller en af de der skuespillere fra, hvad hedder den? Trailer Park Boys. Er med den også. Ja. Yeah. Og en masse vold, blod og splat. Ikke, det plejer at være nogen minus, men den var bare ikke lige min kop til den der. Jeg vil sige, altså efter vi prøvede at se Poltergeist på Gears anbefaling, så ved jeg ikke, hvor meget jeg sådan ligger i den anden. Det var ikke på min anbefaling. Det var på din faktisk, Christoffer. Yes. Det var dig, der gerne ville se den. Ja. Jeg tror, jeg kan... og så vidste jeg, at det var en traumafilm, og så blev den sat på. Det var en af deres bedre. Og så efter 10 minutter, tror jeg faktisk, det gik. Så nej, vi kom til den der lortescene, yep. Og så sagde jeg bare, okay, så gav jeg op. Du var tæt på, da vi kom til den der sexscene på kirkegården, det var du... Det var da meget sjovt. Det var meget sjovt. Ja, men jeg synes bare, det var så lamt. Jo, men det er trauma for fanden. Ja. Nej, men jeg vil gerne se Toxic Avenger, men... Tror du, den er ja, lige indtil vi så kommer 10 minutter ind den, så... Ja. Det kan være. Der er en scene med et får. Hvis I skal se Toxic Avenger, så er jeg med. Okay. Det er hun. Det er en aftale. Class of Nukem High, eller Captain Kabuki Man. Indie. Et eller andet trauma. Surf Nazis Must Die. Er det ikke også dem? Nej. Jo. Er det det? Nej. Jo, det er. Er det? Ja. De har også lavet den der musical. Det kunne også være, man skulle... Ja, Trump, de har også lavet... Yeah. Med James Gunn, ham der har lavet Guardians of the Galaxy, han startede jo. Mm-hmm. Han startede jo fra Troma, James ja. Gunn. Og der, han har skrevet Tromeo and Juliet, blandt andet. Det lyder godt. Som skulle også være en af deres bedre. Yeah. Så, men det er en aftale, Gert. Hvis vi ser noget... Ikke hvis. Når vi ser noget trauma, yes. Så er du med igen. Vi ser Poltergeist. En anden klassiker, det er jo faktisk Bloodsucking Pharaohs from Pittsburgh. Nå ja, den er lige kommet i England på Blu-ray faktisk. Ja. Den kan jeg huske, jeg så for mange. Med effekt af Tom Savini. Og den tror jeg ikke ligger på Netflix for eksempel. Nå, har I mere, I vil dele? Morten, der var også nogen, der spurgte os om vores favorit. Soundtrack, eller vores yndlings soundtrack til en film. Top Gun. Top Gun, ja. Ja. Yeah. Og så er der vel ikke mere at sige om det? Nej, ja, men jeg tror ikke, altså... Jeg tror faktisk, jeg vil vælge Requiem for a Dream. Nej, Top Gun. Nej, Requiem for a Dream. Jeg er ret vild med Clint Mansell. Nej, du vælger altid de der artifacts i nogen der, Christoffer. Ja. Top Gun. Okay. Svaret er Top Gun. Ja. Der, hvor det lyder som om... Hvad var er det, Top Gun? Det er godt. Og det er jo ikke, og det er jo faktisk det der tema, det snak, tror jeg faktisk snakker om, da vi lavede podcast om Top Gun. Sikkert. Det bruger de jo også i Airport-serien, den om Heathrow. Det er jo tema til den. Nå, jeg kan kun huske, I want some butts! Ja. Der er så mange gode homoerotiske... Vi genså den faktisk. Vi genså den for 14. Er det 14 dage siden? Ja, vi skulle se når Tom Cruise lige pludselig. Og så vi Tom Cruise, så vi, hvad fanden så vi mere? Vi så alt muligt lige inden for et par dage. Du så den, og så dagen efter så du Days of Thunder, da jeg kom hjem. Ja, og så jeg Jerry Maguire. Når der ikke var hjemme. Ja. Ja, ja. Og den vil du gerne have set. Ja, ja. Jeg har set den. Show me the money! Ham der er meget, meget irriterende, hvad hedder han? Cooper Gooding Jr. Ja, okay, ja, han er træls. Der er altså også en grund til, at han ikke har rigtig nogen karriere, altså. Han var stor lige der. Han var stor i Pearl Harbor. Var det ikke den der, han vandt en Oscar for? Pearl Harbor? Nej, det gør han for Jerry Maguire. Ja. Han var fandme ringe i Pearl Harbor, i hvert fald. Det var også en dårlig film. Jeg fik da plukket nogle japanere. Prøv at tænke på, det er bare sådan en film, man er fuldstændig glemt. Det var sådan en kæmpe fænomen, og der er fuldstændig glemt. Jamen, det er sådan en film, mine elever stadigvæk kan finde på at sige, det er deres yndlingsfilm. Nej, det er det forhåbentlig ikke. Nej, så er jeg lidt kastet op. Der er mange, der siger, eller der er en del, der siger Titanic. Jamen, det kan jeg bedre forholde mig til. Og så bliver jeg rigtig glad, når nogen siger Godfather. Der er nogen, en enkelt, der siger Godfather imellem, så man sådan, oh. Men er det ikke, jeg tror ikke bare, det er for at gøre dig glad. Jo, det, det er bare, at de har googlet verdens bedste film. Hvilken film rigtig. Vil I glæde, Christoffer? Det tænker jeg. Du har ret. Det er det, de gør. 2001 er den bedste film nogensinde. Jeg elsker alt, hvad Kubrick har lavet. Hvorfor snakker han sådan, Amelie? Det gør ham, Amelie. Okay. Så når vi sender det her podcast ud, det betyder altså, at vi mister sådan cirka 20 lyttere af det jeres elever, der de gider ikke det her med. Nej. For lige at svare på spørgsmålet lige hurtigt, så for mig der er det Goblin Suspiria, og det er Neil Young til Jim Jarmusch Deadman, og så Honorable Mention, så er det Twin Peaks og Angelo Badalamenti, selvom det er en serie. Men du må faktisk kun mævne en. Ja, Top Gun. Jamen, så er det Goblin. Ja, det der, det vil være for mig, vil være rigtig for Dream. Simon & Garfunkel, The Graduate. Så er han ikke ret meget længere. Nej. Der er jeg nok mest til Morricone, vil jeg sige. Yeah. Ja, det kunne jeg forestille mig. Og der er et af de soundtracks, jeg er blevet helt vild med. Filmen er ikke sådan super god. Og men det gælder jo rigtig mange af Morricones tusindvis. Ej, ikke. Rigtig mange af de filmer, han lavet, der er filmen ikke specielt god, men musikken er god. Navajo Joe med Burt Reynolds som indianer. og de bruger nu musikken i Rushmore, og Tarantino har også brugt nu musikken i nogle af hans film. Jeg kan ikke huske, om det er i Kill Bill, eller om det er i nogle af de nyere, der man har lavet, Inglourious Basterds. Han har brugt noget af det, sådan noget meget bestandt, sådan noget meget percussion-drevet musik. Det lyder rigtig, rigtig fedt. Man skal så bare lige leve med, at han har brugt et meget skrigende kor, som skal forestille sig ved indianere, der chanter Navajo Joe. Og det er lidt en required taste, vil jeg sige. Det er ikke alle, der synes, det vil lyde godt. Og man skal ikke skrue alt for højt op første gang, man hører det i hvert fald. Men jeg synes, det er et rigtig, rigtig fedt soundtrack. Og filmen er egentlig, den er okay. Men Burt Reynolds, han har selv sagt på et tidspunkt, han hader filmen. Fordi han troede faktisk, at den er instrueret af Sergio Corbucci. Og han har fået det vidt, at den var instrueret af en, der hedder Sergio i Italien. Og han troede jo, det var Sergio Leone. Det var det så ikke. Så kom han så til Italien. Men Corbucci, han er jo så fantastisk i sin egen ret. Egentlig. Han har også lavet mange gode. Django for eksempel også. Og Great Silence. Men da han så kom der, så fik han så lavet filmen og fik en frygtelig indianer på ryg på. Og så da han så lavede filmen, så har han senere udtalt, at det er en af de film, der kun bliver vist af de steder, hvor man ikke kan slippe for at se den, på et fly eller et fængsel. Men man er tvangsindlagt til at se den. Man kan ikke bare gå. Det er den eneste måde, man kan se den på, altså. Så var man godt for filmen. Han kan ikke lide den. Når man så tænker på, at han så senere han har lavet film med Albert Pion, ham der har lavet Helten, blandt andet, med Van Damme. Og dem har han ikke snakket rundt om, sådan set. Yeah. Så vil jeg ikke lige, hvor Burt Reynolds' tærskel er henne. Altså, jeg så faktisk, apropos Burt Reynolds, så jeg et afsnit af Beverly Hills sæson 3 i går, hvor han har en cameo i. Så jeg tænker, at det må være der, hvor hans karriere virkelig topper. Ja. Der i 93, eller hvornår det nu er. Han lavede jo Boogie Nights. Yeah. Ja, den kunne han heller ikke lige lave. Nej, men der kørte hans karriere op. Ja. Og der fik han, efter det, der fik han lavet en 5-films aftale med et eller andet lousy studio om at lave sådan nogle actionfilm. Så der er sådan en hel stribe af sådan nogle, jeg tror der er en, der hedder Grey Fox og sådan noget, hvor han er sådan en actionheld, fordi det er jo det, han vil være. Okay, er det noget egentlig meget sjovt? Lort. Det er nok også der fra den periode, den der Albert Pion film er fra os. Jeg så ham i Har du set de der actionfilm der? For en måned tid siden. Han er jo, han kommer sgu aldrig til at lave en film igen. Hele hans ansigt, det er sådan trukken ud, sådan at han ikke har nogen rynker. Men han er jo 600 år gammel, den mand, altså. Jeg er rigtig glad for John Williams musik, især Star Wars kan man nok ikke rigtig komme ud over. Det der er bare en anden et eller andet der. Og ellers er nyere musik. Jeg har sådan en playlist med filmscores, som jeg kører sådan lidt i rotation, og jeg kan aldrig rigtig blive træt af soundtracket, eller det er nok mere soundtrack, men til Drive, jeg synes det er ret fantastisk. Nej, det er og til fantastisk. The Social Network. De to er helt fantastiske. Og dem bliver jeg bare ikke træt af at høre. Der er også Tron Legacy soundtrack. Det er også ganske godt, men det Det har jeg også med i min rotation, men det bliver sådan lidt træt af i længden af en eller anden grund. Der er et eller andet, det ved jeg ikke. Det er ikke helt så langtidsholdbart som de to andre, men især Drive synes jeg er helt fantastisk. Jeg er også ret glad for det til Interstellar. Det er fuldstændig fantastisk. Og også det til Magnolia. Jamen der er jo, altså, ja. Men igen, Clint Mansell, alt hvad han laver har også været godt. Altså alt hvad han har lavet med Aronofsky er rigtig godt. Han har lavet The Fountain, og han har lavet Requiem for a Dream, og så har han også lavet Moon. Det er så ikke med Aronofsky, men alle fantastiske soundtrack. Altså han kan også et eller andet. Han har også, der er jo meget snak om, at folk ikke er så vilde med Thomas Newmans musik til Skyfall, og så nu laver han så musikken til Spectre selvfølgelig. Ja. Clint Mansell har faktisk også lavet et meget James Bond-agtigt score på et tidspunkt, der er meget inspireret af John Barry. Nå? Til Sahara, den med Matthew McConaughey. Nå, okay. Det er virkelig et rigtig fedt score, der er til den, og der er rigtig meget musik i den, der lyder som noget, de har taget direkte fra James Bond-filmen. Okay. Okay, den har jeg faktisk ikke set, så det kan være. Den er ganske Sahara. Det er en fed lille eventyrfilm. Ja. Okay. Det skulle faktisk være den serie, men den bliver aldrig til noget. Nej, Clive Cussler er ikke så vild med de film, der er lavet over hans bøger. Hæve Titanic, det er også en af dem, ja. Jo, men jeg vil godt give Morten ret, at alt det Fincher, han har lavet sammen med Trent Reznor og Archie Kuros, det er virkelig, virkelig godt også, synes jeg. Howard Shore's soundtrack til Seven vil jeg også fremhæve, det er også fuldstændig fantastisk. Også bare Howard Shore, Ringenes Herre, synes jeg også, man kan mene om filmen er med, men det er også et ret fantastisk soundtrack. Og så selvfølgelig alt, hvad John Williams har lavet, som du også benævnte. Altså nu så vi E.T. den anden dag, og fuldstændig fantastisk soundtrack også. Trainspotting. Ja. Trainspotting, ja. Mm. Det er, altså jeg er overhovedet ikke til det der orchestral, eller uden sagt, og det kan jeg simpelthen ikke tage mig sammen til. Nej, det kan jeg heller ikke. Jeg købte en gang James Bond, der er noget, hvad fanden var det, Living Daylight soundtrack, og blev så skuffet over, at der kun var én sang på den. Ja. Jeg har faktisk før i tiden har jeg købt, dengang de troede eller hvad, men altså hver gang de nye prequels, de udkom, der købte jeg soundtrack hver gang. Det er også klart, nogle af det bedste i de film, der, altså musik. Ja, jeg synes faktisk, episode 1, det hørte jeg faktisk en del med John Williams, og så har jeg også... Der er også Duel of the Fates i, jo. Hans Zimmers soundtracks har jeg også hørt en del. Gladiator og Hannibal. Det er også ret fedt. Ja, der er bare et eller andet over. Jeg tror også, vi snakkede om det forleden, Niels. Der er bare et eller andet over John Williams, at han formår at lave så mange episke soundtracks. Altså, det er jo, ja. Det er jo sindssygt så mange genkendelige scores, han har lavet. Men man har også begyndt at godt at kunne genkende nogle ting i hans. Jo. Altså, det var det, vi snakkede. Vi hørte episode 3, så kan man godt genkende nogle ting fra Harry Potter og sådan noget. Så han er måske også sådan... Rønden er måske ved at være lidt tom, men jeg er glad... Jeg ved ikke, han laver vel soundtrack til den nye film. Det glæder jeg mig også til at høre. Ja, jeg kan ikke huske... Det er jo ikke ham, der har lavet... Det er faktisk Thomas Newman, som vi lige husker til den nye Spielberg. Bridge of Spies. Ja, det er det. Det var fordi, at Williams ikke kunne, fordi han skulle optage Star Wars. Var det ikke sådan, det var faktisk? Ja, det kan godt tænkes, det er det faldt sammen. Ja, det mener jeg faktisk, det er. Fordi at det John Williams har lavet til Munich, for eksempel, det er også rigtig fedt, eller Minority Report, eller... Ja. Ja. Altså, man kan næsten ikke forestille sig Spielberg uden Williams, ikke? Altså. Så der er mange gode. skal vi runde af med et eller andet, ja. Hvis I har noget? Det må man sige. Jeg tror ikke, der er mere i kassen. Eller så må vi må gøre det igen til podcast 200. Ja, det lover jeg. Four more years, som man siger. Four more years. Så i oktober 2019. Ja, men du kan godt sætte kryds nu. Ja. Sæt kryds nu. Skal vi ikke det? Kan I der lige anden uge i oktober? Jamen, så skal der klokken 9 igen. Ja, klokken 9. Ja, det er fint. Det er smart godt. Så er der, har der også været bagdysen igen. Ja, ja. Det passer lige med bagdysen og slut der. Ja. Der har lige været bagdysen i 4K. Så det kan være, at Tim Vladimir's jokes er blevet bedre. Nej. Det tror jeg ikke. Men det er i 4K, det er jeg sikker på. Jamen, jeg er sikker på, at det er inderbrug for en dange igen, så. Ja. Det er lidt yt i den her runde. Det kommer, det får en revival. Ja. Ja. Var det inside baseball? Ja, lidt, hvis man ikke ser bag i lysten. Ved du ikke, hvad for en dange er? Hvad så med hvad hedder det, ganache? Chokolade ganache. Det ved jeg godt, ja. Ved hvad kage er? Det ved jeg ikke. Det er meget, meget... Studenterbrød. Ja, ja. Yes, nå, jamen tak for i aften, og tak fordi I gad være med de sidste 4 år, det er sgu fedt. Og jeg synes, vi går efter 4 år mere. Vi, vores mål, det er at se alle film. Ja, vi er lidt udfordret, for der kommer jo også ret meget nyt ud. Ja, men heldigvis så er meget af det nye, der kommer ud, ganske gode film, så dem skal vi heldigvis ikke bekymre os om. Så, nej, jeg har faktisk et forslag til en film, jeg synes, I skal tage. Yes. Iron Eagle. Ja, den snakker vi også om i weekenden. Den har vi havde den faktisk op og vende i weekenden. Yes. Niels, han kan ikke lide den. Tager lige så. Ja, jeg har forsøgt på at se den. Jeg kunne ikke komme ret langt ind i den, men... Det er et godt tegn. Det er godt tegn. Ja. Det er lige Double Dragon. Det bliver et nyt Double Dragon. Ja. Ja, vi har brug for, du er lidt sur, Niels. Vi skal finde nogle film, du ikke kan lide. Ja. Like delivery! Ja. Eller hvad er det, han siger? Jamen, det er det. Airmail! Det er sådan noget i den retning, han siger, om der er postbud. Jeg tror, den er så langt tilbage, der har jeg ikke filmklips tilbage fra. Men jeg synes, vi skal se det American Ninja 3 og 4, nu vi har set 1'eren og 2'eren. Okay, der springer jeg så lige over, hvis det er okay. Ja, især fordi vi lige har købt boksen med dem i, så det kan vi lige så godt. Og de er heller ikke på Netflix, så det er også vigtigt, at man får købt sådan på Blu-ray, ikke? Yep. Altså, jeg synes jo, det der, nu skal vi selvfølgelig ikke komme tilbage til den diskussion, men det glæder mig, at der stadig bliver brugt rigtig mange penge, eller sådan forholdsvis mange penge på at restaurere gamle film, ikke? For eksempel, nu er der lige kommet en ny remaster, en rigtig flot remaster af Spartacus, som jeg skal indkøbe på Blu-ray. Altså, det er jo fedt, at der stadig er et marked til det et eller andet sted. Det tror jeg desværre er ved at forsvinde. Ja. Så må du jo bare købe den 4-5 gange, Christian. Så kommer noget til 4K. Der, Christian, i det hul der. Ja, så kommer den i 4K. Vi sidder simpelthen omgivet af DVD'er lige nu, som er fuldstændig ubrugelige og er døde for mig, fordi de ikke er Blu-rays. Ja, det er folk som dig, produktionsselskaberne elsker. Ja, jeg er en sucker. Det er det, jeg køber også Star Wars igen. Hvis Star Wars kommer i 4K, eller hvis Star Wars kommer i den oprindelige udgave, så står jeg der igen, og jeg køber den første dag. De kommer i de originale udgaver. Ja, det siger de. Hvis de kommer, så jeg pre-order den jo. Jeg får den ind, den første dag den kommer, og så sætter jeg mig ned og ser den. Jeg er en sucker. Det er det virkelig. Prøv at tænke på, hvad du ellers skulle bruge penge på. Ja. Men jeg kommer også til at tænke på alle de timer, vi har lagt i de her podcasts, fordi man kunne have fået en lille en ekstra uddannelse. Sådan kan man også tænke på det. Og sådan skal man ikke tænke på det. Det er jo en hobby, og noget, man finder glæde ved. Så på den måde, er jeg nemmere at tage røven på i forhold til filmindustrien. Lige nu sidder vi mellem bunken, Lars von Trier-bunken og Clint Eastwood-bunken. Ja, Lars von Trier, han er oppe i mappen. Så det er derfor, coverne er hernede. Ja. Ham har vi ikke på Blu-ray alle sammen. Godt. Idioter, der ser fandme meget bedre ud på Blu-ray, end den gør på den. Ja, den skal op i 4K, Gert. Så bliver den første, så lever den første. Så kommer den første cigaret. Du kan ikke mærke, at hun spasser ud til sidst, hvis du ikke ser den. Det er fandme en god film. Det er en fantastisk film. Nej, det er det fandme ikke. Det er fuldstændig rød. Det er sgu da mega dårligt. Godt, skal vi ikke bare lade det blive ved det? Og så må vi hellere. Så ses vi næste gang til Christoffers valg. Ja. Ja, næste gang, det er jo sådan set del 2 af det her jo. Så næste gang er del 2, ja. Og det er bare godt. Det er sindssygt godt. Og det er 3 timer langt, og der er klasse diskussioner. Det er holdt hårdt til sidst. Det gjorde det, det vil jeg sige. Det gjorde det. Vi fandt vinder. Ja, lidt unfair. Lidt unfair. Du ringer til en biased dommer, men... Morten. Vi ringer til en fuldstændig upartisk dommer. Ja. Ja, nu er det en regning. Nej, det er fint. Nej, tak for i aften. Ja, tak for i aften. Tak for i aften.